Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ mâ kunnâ lehtediye levlân hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım salli alâ sallâhu. Sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed. Allah'ım salli alâ sallâhu. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allah'ım salli alâ sallâhu. Ve alâ âliye ve sahbî sallâhu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Birkaç husus ilan edelim de ona göre hareket ederiz inşallah. Birincisi, bu önümüzdeki cumartesi 9 Aralık saat 6.30'dan sonra inşallah, yani akşam namazı bitmiş olur. Akşam yani 18.15'ten sonra, 18.30 falan. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde olacağız. Hanım kardeşlere de yer var. Orada geniş yani, hanımlar rahat gelebilir. Alperenler bizi davet etmiştiler. Epey senelerde de çağırıyorlardı. Gidememiştik. Tabii onlar ehli sünnet hassasiyeti olan, özellikle yani tabii birçok gençlik harekatı var memleketimizde ve İslam aleminde. Fakat bunların bir kısmı Şia'nın etkisinde, bir kısmı Vehhabilerin, Selefilerin etkisinde, tabii Daiş Maiş onun içinde. Bir kısmı mezhepsizlerin etkisinde, dört mezhep fıkhına bağlı olmayan, yani ehl-i sünnet geçiniyor, ehl-i sünnetin içinde ama dört mezhep fıkhına bağlı olmamak niyetinde. Böyle en az işte üç başlıkta değerlendirebileceğim, altında sayısız sınıfları çıkabilen gençlik hareketleri var. Allah Teala hepsini hayırla ıslah eylesin. Amin. Ehl-i sünnet dairesinde cem eylesin. Amin. Amin. Ama ehl-i sünnet hakikaten gariptir, zor zamandadır. Rahmetli Muhsin abimizin tabii Efendi Hazretimizin çok sevdiği bir zat idi. Zikir ehliydi, ibadet ehliydi. Öyle normal bir siyaset adamı değildi yani. Esasen siyaset adamı değildim. Zahiri ve batıni manada liderliği olan bir insandı. Allah kabrini nur eylesin, amin, derecesini âli eylesin. Efendi Hazretleri beni hiç üzmedi buyurdu. Muhsin Efendi rahmetullahi aleyhin başlatmış olduğu bir harekattır. Tabii ki işin sahibi olduğu kadar başında bereket devam etmiyor. Her şey kurucusuyla kaim oluyor ama yine de işte onun açtığı yoldan gitmek isteyenler var. Efendim, ehl-i sünnet hassasiyetleri olduğu için onları ben hep takdir etmişimdir. Evvelden beri de takdir etmişimdir. Çünkü diğer gençlik hareketlerinde isim vermeyeyim ama bunların birçoğunda ehl-i sünnetten inhiraf, dönmeler rastlıyorum. Fakat bunlar elhamdülillah. Tabii biraz daha ilme çalışmaları lazım. Onlara da o gece tavsiyelerde bulunacağım inşallah. Ehl-i sünnet ilmine çalışmaları lazım. İlimsiz olmaz. En büyük sermaye ilimdir. Yani ilim olmadığı zaman karşı tarafı ikna edemeyiz. Bizim cihadımız emri bil maruf nehyal münker cihadıdır. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Bunun için de ne lazım? İlim lazımdır. Öbür cihatta top tüfek lazım, silah lazım. Ama o adam kaybettirir. Bizim bu zamanın en faziletli cihat, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmektir. Bunda da malzeme lazım. Bunda ne malzeme lazım? İlim lazım. İlimsiz insan karşı tarafa bir doğruyu, hakikati anlatamaz. Bu itibarla hem Muhsin abiyi anarız, hem Muhsin abinin ruhuna inşallah hediyeler hazırlarız. Cemaatlerimizden bize ulaştırırlarsa, Yasin Şerif'tir, şudur budur, mübarek şehit oldu biliyorsunuz. Çok da eziyet gördü yani. Artık bu FETÖ'cüler mi yaptı, kimler yaptı, öyle bir şey de var yani. İçin içinde kimlerin de ortaklığı varsa tabii onları da Mevla biliyor. Hepsine müstahaklarını takdir eylesin. Amin. Amin. Zaten belalarını dünyada da çekmeye başladılar. Ahirette de hiç bitmez belaları var. Hanım kardeşler de ekseri bir yerlere gelemiyor. Yer yok, bir şey yok. Kandil gecesi geldiler, burada sokakta kaldılar. Onun için 9 Aralık Cumartesi saat 6.30'dan sonra yani akşam namazını cemaatle işte civarlarda kılalım. Akşam namazını müteakiben kadın erkek hepinizi davet ediyoruz. İnşallah Alperen kardeşlerimiz emek ettiler. Yani tuttular, ettiler salonun şeylerini. Onlar da kendi güçleri nispetinde sizleri davet ediyorlar inşallah. Siz de bütün efendim, her taraf cumartesi iş yok. Akşama doğru rahat olur. Hanımlar da geleceği için kolay olur size de. Efendim, böylece sizleri de davet ediyoruz. Hem işte dertlerimizi konuşuruz. Yani İslam'ın, Müslümanların bu zor durumları, niye bu hallere düştüğümüz, bu hallerden nasıl kurtarabiliriz, bu zilletten nasıl çıkabiliriz, İslam aleminin birliği ve bütünlüğü. De işte tabii Türkiye'ye çok iş düşüyor ama Türkiye'de bizim ne yapmamız lazım? Yani insanlar bizi bir adam zannediyor, işte dinliyorlar, ediyorlar. Fakat yönlendirmek lazım, yol göstermek lazım. Özellikle gençlerle çok ilgilenmemiz lazım. Vakitte bulamıyorum ben. Ben genele bir hizmet yapıyorum. Herkes alacağını almaya çalışıyor. Ama artık bundan sonra biraz daha yatırım yani zamanı. Gençliğe yatırım lazım. Çünkü istikbal gençlere aittir. Bizim çoğumuz artık efendim 50'yi geçmişiz. Dolayısıyla bizden sonra gelecekler bu şeriatı, bu dini nasıl muhafaza edecekler? Vatanı nasıl muhafaza edecekler zaten? Şeriat muhafaza olmayınca vatan da kalmıyor. Evvela din. Dini olmayanın vatan da olmaz. Dini olmayanın devleti de olmaz. Yani sen şimdi önce devlet desen, önce devlet, dinsiz devlet yaşamaz ki. Dinsiz devlet yaşamaz. Yaşamadıkları da görüldü. Birçok örnekleri var. Milleti dinden, imandan, ibadetten soğuttuğun zaman bölünme tamtamlarının çaldığını görüyoruz işte. Ama aynı din üzere, namaz üzere, abdest üzere, zikir üzere bu millet Osmanlı'nın işte son zamanında çok bozuldular. Osmanlı'nın orta zamanlar, ilk zamanlar, orta zamanlarındaki gibi şeriat muhafaza edilseydi, bu son zamandaki yıkılma da söz konusu olmazdı. Bak yıkılmadan beri de şu anda hala toparlanabilmiş değiliz. Yani 90 sene, 100 sene diyoruz ama bu 90-100 sene hepsi çalkantılı geçmiştir. Hiç huzur ve sükunet olmamıştır bu memlekette. Bunlar da nedendir yani? Bunun sebepleri nedir? Bunları da konuşmak lazım. Yani dinimize dönmemiz lazım. Başka bir çaremiz yok. Ne din... Din gidince ne dünya kalacak, ne vatan kalacak, ne devlet kalacak. Biz dine bakacağız. Dinimize gözümüz gibi bakacağız yani. Onun için inşallah güzel bir konular seçilir, sohbet olur. Allah Teala sizlere de fırsatlar versin, vakitler versin, imkanlar versin. Hanımlarınızı, çocuklarınızı, kızlarınızı, tamam mı? Efendim, alarak cumartesi gün saat işte 18.30 gibi toplanırız inşallah Rahman. Allah Teala ne lazımsa onları konuştursun. Fazl-ı keremiyle istifade etmeyi nasip eylesin. Efendim hem de böyle Muhsin abimde ruhunu bir şahit etmiş olalım. O gençliğe de bir hitap etmiş olalım. İnşallah Rahman. Ama yer geniş yani. Hepiniz rahat rahat gelirsiniz. Kapıda kalma şeyiniz yok. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sizleri de tebliğci eylesin. Çevrenizde duyuranlardan eylesin. Tesirlerini halk eylesin. Herkes çağırın. Para yok, bir şey yok, bir şey. Bilet yok, satan yok, alan yok. Allah için çağırıyorlar sizi yani. Siz de Allah için icabet edin. Allah için çağrıldığınız yere Allah için icabet edin. İnşallah bunu duyurmuş oluyorum. Ondan sonra da şimdi Kudüs meselesi tabii dünden çıktı bu iş, dün akşamdan başlayarak. Fakat bu belliydi. Bu yani çoktan ayak sesleri geliyordu. Çünkü Müslümanlar İslamiyet'i terk ettiler. Terk edince Allah Teala belaları yağdırmaya başladı. Bunun başka bir izahı yok. Sen şimdi Trump böyle yaptı, Amerika şöyle yaptı, Yahudi böyle yaptı, Siyonist böyle yaptı diyerekten kendini ne yapamazsın? Mesuliyetten efendim beri tutamazsın. Peki bunlara Allah Teala bu fırsatı veriyor. Niye veriyor? Soruyor musun? Niye veriyor yani? Şurada 2 milyara yakın İslam aleminin rezilliğini görmüyor musunuz ya? Namaz oranının ne kadar düştüğünü görmüyor musunuz? Geçen Behlül Efendi de yani mübarek bir zat gördüm dedi. Beyaz işte sakallı, cübbeli zuhuratta. Dedi bana ki bu millete söyleyin başlarına gelen bütün belalar namazsızlıktandır. Yani tabii zuhurat görmeye de lüzum yok. Ayet hadisler bunu söylüyor. Namazı terk edenlerin başına iki cihanda gelecek belalar kitabı bu rivayetleriyle dolu. Ama tabii ki bir şey gösterildiği zaman da Efendi Hazretleri itibar ederdi böyle şeylere. Millete anlatırdı yani. Ben de söz verdim ona yani söyleyeceğim, söylemiş oldum. Namazsızlık. Oran yükseliyor. Türkiye'de bile İslamiyet ilerliyor diyorlar. Türkiye'de hiç İslamiyet ilerlemiyor. Türkiye'de İslamiyet acayip geriliyor. Ve doğruyu söyleyenler de konuşturulmuyor. Hakkı söyleyenler, ya şimdi şu kadınların, efendim kadın erkek karışıklığının sebebiyet vereceği fesatları, ifsatları düşünebiliyor musunuz? Yani Osmanlı yıkıldığında bu işleri efendim işte kadına hürriyet vereceğiz diye kadınlara açılın, saçılın, ne yaparsanız yapın dediklerinden sonra şu güne gelindiği kadar ne terakki oldu yani, ne ilerleme oldu? Maddi sahada ne ilerleme oldu? Manevi sahada ne ilerleme oldu? Hiç bilelim onu. Kadınlar kendi aralarında iş de yaparlar, mektep de açarlar, medrese de açarlar. Kadınlar kendi aralarında olan. Kadın erkek karıştığı zaman bereket kaçar, rahmet kaçar. Şimdi efendim namaz öyle terk ediliyor. Oruç oranı tamamen düşüyor. Ondan sonra kadınlar kılık kıyafetlerine dikkat etmiyor. İslam'a uygun giyim, kuşam, kıyafet ne kadında kalmış ne erkekte kalmış. Tamamen normal olmuş. Artık kadın erkek tokalaşmasının falan serbest olduğuna hocalar fetva veriyor. Hayrettin Karaman falan fetva veriyor. Efendim, daha binlerce sorun var. Bu milletin mucizeleri inkar edenler, kader inkar edenler, amentü 5'e indirenler, 3'e indirenler televizyonlarda cirit atıyor. Cirit atıyor. Bunlar din adına. Bunlara yol veriliyor. Bunların konuşmalarına müsaade ediliyor, izin veriliyor. Şirk içerikli konuşmalar. Din adına. Helala haram diyenler, harama helal diyenler. Bunlar bir memleketi batırmaya yeter. Batırmaya yeter. İşte bir hadis-i şerif söylediydim de peki not unuttular. Ömer Nesefi Hazretleri yani akaid metnimizi yazan Ömer Nesefi çok büyük. 900 senelik evvelki bir zat. Maturidi itikadında en güçlülerden. Onun metnini işte bütün medreselerde Osmanlı falan hep onu okutuyoruz, ezberliyoruz, ezberletiyoruz. Ömer Nesefi akaidinin metin sahibi yani. Onun El-Kant fi zikri ulema Semerkant diye bir eseri var. Orada ravileriyle hadisleri almış işte. Hangi alim Semerkant'e geldi, hangi hadisçi, hangi hadisi rivayet etti falan. Böyle yüzlerce, binlerce alimin o kendi dönemine kadarı tabii toplamış. Orada bir hadis-i şerif gördüm. Ne buyuruyor hadis-i şerif? İzâ gadıballâhu teâlâ alâ kavmin galet es'âruha. Ha. İzâ gadıballâhu teâlâ alâ kavmin فَلَمْ يُنْزِلْ عَلَيْهِمْ عَزَابًا غَلَتْ اَسْعَارُهَا. Şimdi şu hadis-i şerif 900 sene evvelki bir kitapta geçiyor tabii. Hadis-i şerifler biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiğine göre 1400 küsur sene. Ama yani o kadar eski bir kaynakta geçiyor. Bu zamanla hiç zamanla zeminle alakalı değil gibi zannedersin. Gel bak şimdi. Allah Teala bir kavme gazap ederse, kızarsa. Şimdi Allah Teala bize kızıyor mu? Yoksa Allah Teala bizden razı mıdır? Bunu anlamaya çalışacağız. Toplum olarak. Türkiye iyiye mi gidiyor? İslamiyet artıyor mu? Allah bizden razı mıdır? Bize gazap mı ediyor? Allah Teala bir kavme gazap ederse bela indirir diyelim. Ama diyor görünen bir azap indirmezse. Yani görünen bir azap şu anda. Yani görünen azaplar afat yani afat. İşte zelzeleler, yeller, seller, volkanik dağlar patlıyor mesela. Millet sürgün oluyor falan. Yani görünen azapları, örnekleri her gün dünyada duyuluyor. E şimdi Allah Teala bir kavme gazap ederse ama görünen de bir azap indirmezse, şu anda da sanki böyle bir zahiri bir yakında bir azap görmedik. Gerçi kafamıza bombalar yağdı 15 Temmuz'da şurada. Bir buçuk senelik iş az bir bela değil idi. Ne korktuk. Bütün ümmet, bütün millet ne telaşa girdi. Bu kadar yaralı var, bu kadar şehit var. Ve ne büyük telaş oldu memlekette. Az daha gidiyorduk yani. NATO, MATO, Avrupa işgal ediyordu Yahudi bizi. Öyle de bir şey atlattık. Yakında atlattık yani de. Şey atlattık da ne oldu yani? Dine mi döndük? Doğru alimlere mi döndük? Lan bu FETÖ gibi sahtekarları anladık. Demek ki böyle milleti efendim, taviz vererek, ılımlı İslam, dinler arası diyalog, hoş görünerek iş yapanlar Yahudi uşağı aldıkları çıktı. Ne lazım gelirdi? Ehl-i sünneti düzgün konuşan alimlerin dediklerine müracaat lazım gelirdi. Dönüldü mü? Hiç dönülmedi. Bu sefer ehl-i sünneti düzgün konuşan alimler de susturulmaya çalışılıyor. E şimdi ne oldu? FETÖ'den kurtuldun. Sen hakkı bulman lazımdı. E yine hakkı bulmadı bu toplum. Yine hakkı bulmuyor. Şimdi Allah Teala gazap etti. Azabı da indirmedi. Geç indirdi işte. Bir buçuk sene evvel. Daha ne indirecek? Ateş kafamızdan aşağı yağdı işte. Hala bütün haberler gösteriyor. Bilvesiyle. Ama şu andaki durumda mesela başka bir alamet söylüyor bu hadis-i şerif. Ne buyuruyor? Galet es'aruha, fiyatlar pahalılaşır diyor. Allah bu topluma gazap etti. Ama görünen de bir azap indirmediyse ne yaparmış? Fiyatlar pahalılaşır. Enflasyon gitti 13'e 14. Devalüasyon. Paranın değeri küt diye gitti aşağı. Ondan sonra 3 liralık domates oldu 9 lira. 1 liraya aldığın oldu 4 lira. Bütün market, alışveriş, pazar, çarşıda pahalılık var mı? He? Pahalılık var. E bu hadis-i şerif ne buyuruyor? Allah bir kavme gazap eder de görünen bir bela indirmezse fiyatları pahalaştırır. Onlardan intikamını öyle alır buyuruyor. Şimdi daha ne bela arıyorsun ya? Allah bizden razı mı diyeyim? E değil işte. Değil işte. Allah bizden razı olsa bu bereketsizlik, bu hayırsızlık, bu pahalılık, bu zam olur mu ya? Olmaz. E neyle razı olacak bizden? E dine dönerek razı olacak bizden. Tevbe edersek razı olacak bizden. E tevbe etmeye de aranan. Adam günah işlediğine inanmıyor ki tevbe etsin. Bir de sorun orada ya. Ne yapıyorum ki diyor ben ya. Ne yapıyorum diyor. Ya namaz kılmıyor da hala ne yapıyorum diyor. Cemaata gitmiyor namazı tek kılıyor da hala ne yapıyorum diyor. Tek başına namaz kılmak kadar büyük bela var mıdır cemaatsiz? Ondan sonra zekatlar eksik veriliyor da hala ne yapıyorum diyor. Zekatını düzgün hesap etmiyor. Fakir fukarasını kollamıyor. Ondan sonra kadınlar çıplak geziyor. Ne var ya bunda normal ne var ya? Erkek kadın karışık. Oturuyor kalkıyor. E ne var ya ne oluyor ya? Biz layıkız şuyuz buyuz. Layıksan o zaman da efendim gelen pahalılığa da layıksın. Ben de sana layık değilsin demiyorum. Layıksın yani. Layıkını buldun yani. Şimdi kardeşim, layıklığın ayrı bir şey. Müslüman mısın soruyorum sana ayrıyetten. Müslümanım diyorsun. E Müslümansan emirleri tutmak lazım, yasaklardan kaçmak lazım. E günahımız var, Allah affetsin. Tamam, onu diyorsan o da bir hünerdir. Günahını günah kabul ediyorsan yine Allah affeder, tevbe kapısı açıktır. Ama bir de diyorsan ki Allah niye böyle yaptı? Bu zamanda bu olur muydu? Kadın erkek niye karışık dolaşık oturamıyor? Kadın erkek niye bir arada çalışmasın? Şu niye olmasın, bu niye olmasın? Kaçıncı asırdayız, bilmem neyiz? E böyle konuşuyorsan o zaman Allah'a itiraz ediyorsun. İnsan yaptığının günah olduğunu bilir. Tevbe eder, Allah affetsin der, Allah kurtarsın der. Ben buna bir şey demem. İlla ki her kul kusurludur. Ama sen yaptığın işleri Kur'an'a uymayan, sünnete uymayan, fıkha uymayan, mezhebe uymayan işleri kılıfına uydurup, kafana göre hoca bulup, ondan sonra ne var ya bunda, bu zamana göre hareket edeceğiz, iş değişti artık dediğin zaman ve bunu diyen hocaları dinlediğin zaman ve bunları konuşturduğun zaman din adına, cirit attırdığın zaman bu memleket, bereket kalır mı ya? Kalmadı işte. Ne arıyorsun da? Ha şimdi Kudüs meselesi konuşuyor. E Kudüs tamam. Efendi Hazretleri o zaman anlatırdı. E 46'dan evvel bütün Filistin Filistinlilerindi ya. Yahudi bir azınlık bir Yahudi vardı 46'dan evvel. Bir harita gösteriyor. Kıpkırmızı hepsi Filistin. 46 daha neresi ya? Yani 80 senelik iş öyle mi? 80 demiyor. 70 senelik iş ya. 60-70 sene evvel Yahudinin, Siyonistin Kudüs'te hiçbir hakimiyeti yoktu ya. Her yer harita kıpkırmızı, yani renk olarak Filistin haritasıydı. E şimdi ondan sonra bunlar başladılar öyle alma, bir şey yer alma, yer satma, bir şeyler. Oraya göç etme, göç ettirme falan filan. Arta geldiler. Yahu bu kadar Arap alemi, bu kadar İslam alemi bir savaşta Yahudi'ye yenildiler. Şerif Hüseyin'in adamları, Ürdün'ün ordusu falan Kudüs'ü bıraktı gitti. Ona bile cesaret edemediler. Yani Kudüs'ü müdafaa edemediler. Doğu Kudüs'ü falan. Bıraktı gittiler, terk ettiler. 67 harbi mi o? Ne diyorlar o? He? Mısır'la olan şeyde, Ürdün'de var. He? E tamam. Yani o 46'dan bayağı biraz sonra. Ya Müslüman nasıl yenilir ya? Ki Yahudiler kadar korkak bir millet dünyada yoktur. Kur'an-ı Kerim tehsebum cemiyan ve kulübüm şette. Onları bir arada görürsün ama kalpleri dağınıktır buyuruyor. Yani esasen kalplerinde çok, aralarında çok ihtilaf vardı. E tefrikayı sokabilsen içine darmadağın olacaklar. Fakat onlar bize tefrikayı sokmuş, bizi darmadağın etmişler. 2 milyar Müslüman darmadağın, 12 milyon Yahudi birlik gözüküyor. Birlik değiller, birlik gözüküyorlar. Sen onları bir sanarsın, kalpleri dağınıktır buyuruyor. Bunu iyi öğren, ayete göre böyle. E bu ayete göre şu anda da bunlar böyle. Ama niye istifade edemiyoruz bu kalplerinin dağınıklılığından? E çünkü bize İslam aklı yok ki, Kur'an'a bakan yok ki, Beni İsrail'in hakkındaki ayet ve hadislerden tahlil yapan yok ki, yorumu oradan alan yok ki. Herkes paraya bakıyor, güce bakıyor. Aa çok parası var, çok gücü var. Ondan sonra efendim, indir aşağı bayrakları, teslim ol git. Öyle yaptılar. Yani Osmanlı'nın zamanından sonra. Şimdi biz buradan bir şey diyoruz. Hop ne oluyor? Kudüs senin başkentin değil falan filan. Netanyahu oradan ne diyor? Osmanlı yok artık. Osmanlı yok artık diyor. Değil mi? İşte buradan bunların Osmanlı'nın efendim korkusuyla, Osmanlı'nın efendim muhafazası sayesinde Kudüs'ün bu zamana kadar efendim Müslümanların elinde Mescid-i Aksa'da bir ezan okunuyorsa, bir namaz kılınıyorsa hep Osmanlı'nın bereketi olduğu anlaşılıyor. Ha şimdi ne oldu? Daha zenginledi Araplar, İslam alemi, nüfusları daha da arttı, 2 milyar oldular. Velakin geldi, bütün Arap aleminin ortasındaki efendim Kudüs-ü Şerif Yahudi'nin başkenti olarak ilan edilmeye kalkılıyor. Ama şimdi burada Efendi Hazretleri onu derdi. O zaman işte Filistin'den alimler gelmiştiler, misafirler falan. Buyurdu ki yani, ya biz bunu hak ettik derlermiş. O zaman Yahudinin yani orayı ele almasını, işgal etmesinin şeyini. Niye hak ettik derlermiş? Mescid-i Aksa namazlarda cemaattan bomboş. Mescid-i Aksa'nın etrafındaki bütün kahveler dolu. Müslümanlar ha, Araplar. Etraftaki kahveler dolu. Mescid-i Aksa'da namazda cemaat boş. Yani ben bir işte evvelce gidebildim tabii. Sonradan da bana izin vermediler, bir daha beni almadılar. İlk zaman işte daha beni demek anlayamadılar ne olduğumu, ne mal olduğumu falan. O arada bir kaçamak gitmişim yani. Kaç senesiydi tam hatırlamıyorum. Var ama 10 seneden fazla. Ya biz gidiyoruz, sabah namazına gittik. Mescid-i Aksa'da hiç cemaat yok, bombaş. Yandan bir şey otelde bir kaldık. Böyle mütevazi bir gariban bir otel bulduk sokağın arasında Müslüman. Orada kaldık. Efendim, dedik namaza, sabah namazına heves ettik yani, daha yeni gelmişiz. Hemen sabah namazına gidelim. Zaten Yahudinin polisi arıyor kapıda falan. Ondan sonra camiye girdik, dedik Mescid-i Aksa'da bayağı bir Müslümanlar gelmiştir herhalde, dedik sabah namazına. Normal tabii sabah namazına. Sabah namazında hiç cemaat yoktu. İki kişi, üç kişi. He canım, bir safınız abi, safı çok uzun da. İki, üç kişi ya rastladık ya rastlamadık. Hiç cemaat yok. Ya daha şurada 10-15 sene evvel. Bizim millet ayağa kalkmak, hadi yürüyüş yapalım, 100 bin kişi toplanır. Sabah namazına gelin, bir kişi gelmez. Yürüyüş yaparak neyi halledeceğiz arkadaşlar? Allah Teala bakıyor ki sen bu Mescid-i Aksa'ya layık mısın? Sen namaza devam ediyor musun? Zikre devam ediyor musun? İbadete devam ediyor musun? Mevla buna bakıyor. Şimdi şu ayet-i kerimeye göre estağfirullah. İnne Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah bir millete verdiği iyiliği değiştirmez. Nimetlerini tebdil etmez, tahhir etmez, ellerinden almaz. Bize de Ayasofya'yı verdi mi? Ganimet olarak Hazreti Fatih'e verdi mi bize? Şimdi aldı mı? Aldı. Niye aldı şimdi Ayasofya'yı bizden? Bak İstanbul'un göbeğinde, orada Ayasofya'da namaz kılamıyoruz. Ama biraz düşünmek lazım yani. Biraz düşünmek lazım. Tayyip Bey de boşuna demiyor yani. Sultanahmet'i diyor önce doldurun bakalım. Yani tabii onu siyaseten konuşuyor. Ne yapsın? Ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Sultanahmet dolar da bahçelere de taşarsa, ya kardeşim cemaat sığmıyor, sokakta kaldı, Ayasofya'yı da açacağız der belki adam da. Sen Sultanahmet'te cemaat yok ki. O tabii onu bir siyaseten söylüyor. Ama lafı anlamakla da lazım yani. Camiyi boş bıraktınız demek istiyor. Şimdi bu millet İslam'ı istemeden Allah zorla mı verecek ya? Zorla mı verecek yani? Arap'ı da böyle, Acemi de böyle. Nerede cemaat var? Nerede namaz var? Bir de bak, cemaatle namaz kılmayan bir millet asla galip gelemez. Asla. İsterse ordusu dünyanın en güçlü ordusu olsun. Yani Müslümanlar açısından konuşuyorum. Müslüman bir toplum namazı cemaatle kılmıyorsa asla yardım vermem Allah buyuruyor. Bitti. Ya Çanakkale Savaşı'nda o zorlukta, o güçlükte cemaatle kılıyordu bütün ordu ya. Derelerden abdest alıyorlardı. Ot yok, ocak yok, yemek yok, azık yok, çarık yok, hiçbir şey yok. Hep cemaatle kılıyordu Çanakkale orduları ya. Salat tefriciye okuyarak kazandık diyorlar. Şimdi bunlar kalkmışlar, Halk TV'ciler, bilmem neciler. Ya bu şeyler de tabii, hocalar, hacılar da işte Çanakkale'ye bile namazla, abdestle kazandık demeye başladılar. Yok rüyalarla, efendim, peygamber gelmiş, sahabe gelmiş de öyle kazanmışlar. Tabii geldi. Tabii geldi. Gözleriyle gördü oradaki askerler. Hatıratları var. Tabii geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de geldi. Sahabe-i kiram da geldi, Evliyaullah da geldi. Çanakkale kolay mı kazanıldı? Tabii bu işin maddi ordu var, manevi ordu var. Ama iki ordunun birleşmesi için de Maddi ordunun da abdestli olması lazım. Namaz kılması lazım yani. Ezan okuması lazım. Nasıl olacak? Namaz yoksa, cemaat yoksa, abdest yoksa, gusül yoksa. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah yardım eder mi kardeşim? Etmez ya. Hatta yugayyiru ma bi'nfusihim. Kendi iyi hallerini değiştirmeden Allah onların nimetlerini değiştirmez. Şimdi Arap'ı da Acem'i de. Aa bak Suudi Arabistan'da karıştı. Orayı da beşe bölmek istiyorlar. Tabii bu işlerin başlatan Amerika ve Siyonizme en iyi hizmet eden kim? He? Helal olsun. Siz beni iyi dinleyenlerdenmişsiniz. Şia. Çünkü Şia Husilerle bak Sana'yı ele geçirdi dün. Evvelsi gün Sana'nın tamamını ele geçirdi Husiler. Evet. İran şu anda Orta Doğu'da 5 tane devletin başkentini ele geçirmiş durumda. 5 kent, ülkeyi. 5 ülkeyi ele geçirdi şu an. Irak da Şia biliyorsunuz. Ne yaptı Bush'lar? Irak'ı da kime teslim ettiler? İran'la savaş ediyoruz numarasıyla. Ambargo mambargo numarasıyla. Irak'ı da kime verdiler? Irak'ı da İran'a verdiler. Suriye kimin elinde? Suriye kimi efendim Esed'i savunayım derken Şam'ı her yeri kim ele geçirdi yine? İran. Şimdi Sana'yı ele geçirdi. Yemen'de gitti. Şimdi Şia ne yapıyor? Şia oradan Yemen'den füzeleri Suud'a attığı zaman da Suud'u korkutuyor. Suud'un çünkü sınırı Yemen. Peki bu korku Suud'u nereye sevk ediyor? Amerika'yla iyi geçinmeye sevk ediyor. Halbuki Suud'da usuranın ağzına sürecek kadar akıl olsa bana bunu Amerika yaptırıyor. Bu Şia'yı da oradan o dolandırıyor. Yemen'i üstüme saldırıyor, beni kucağına oturturuyor, anlaması lazım. Ama nerede? Bunlar da oradan korkunca al 200 milyar dolarlık silah anlaşması. Al 300 milyar dolarlık silah anlaşması. Devamlı silah anlaşması yapıyor. Oradan Katar ambargo koyduruyor. Hemen Katar'la silah anlaşması. Hem oradan paralar kazanıyor. Silahları Müslümanlara satıyor. O silahlarla Müslümana birbirini vurdurtturuyor, öldürtürüyor, kırdırtturuyor. Ondan sonra da Suud'un korktuğu beşe bölünme, üçe bölünme efendim Amerika ile iyi geçinmekle geri gel durmayacak ki. Daha beter hızlanacak. Daha beter hızlanacak. Kendi milletine dönse, kendi milletinden yardım alsa, kendi içerisinde milli duruş yapsa, Amerika ile anlaşmasa çok daha rahat edecek. Ama anlamıyor. Ama şimdi hırsızın hiçbir kabahati yok yani. Hırsızın da kabahati var. Oradan bu Husiler, bu Yemen işi olmasa, Suud da bu kadar bunlara çok da tamam. Eskiden beri bir Irak tehlikesi, o zaman Saddam'ı tehlike yapmıştılar. Saddam'ın şeyinden korkarak Suud o zaman yine Amerikan ordularına yerler Zahran bölgesinde. Zahran diye bir yer var. Tahran değil. Zahran. O Suud'da yani. O bölgede Amerika'nın eskiden beri bu ta Irak olaylarından beri çok büyük şeyleri var. Askeri teçhizatı var. Ama şimdi hepten bir acayip oldu. Ilımlı İslam, efendim şöyle özgürlük, böyle özgürlük tamamen efendim Mekke Medine'de bile artık belki de başı açık kadın bile görülecek yani. Bu durum oraya doğru götürmek isteniyor. Şimdi tamam bu nereden geliyor? Nereden geliyor? Bizim iman ameli salih zafiyetimizden, günahlarımızdan, cemaatle namazsızlığımızdan, haramları efendim alenen işlememizden. Bu geliyor. Yani nereden geldiği belli. Ve lakin kimse bu nasıl düzelirin çaresine düşünüp de bu tevbeyle düzelir, istiğfarla düzelir, bozduğumuz işleri düzeltmekle düzelir. Yok. Ne zannediyor? Amerika'dan silah alırım, bir de Amerika arkamı alırım, bu düzelir zannediyor. Ya bu neden bozuldu? Senin amelsizliğinden, günahlarından bozuldu. Senin günahlarından bozulan iş Amerikan silahıyla düzelir mi? Nereden bozduysan, nereden delik açtıysan, deliği oradan tıkatacaksın. Bizim İslam ümmeti olarak sıkıntımız gavurlara benzemek, kafirlere uymak, şimdi Christmas geliyor, Hepsi şimdi Christmas'e göre efendim kendilerini ayarlayacaklar. Müslüman milletlerin çoğu. Ne günleri kalmış, ne geceleri kalmış, ne ayları kalmış. Aşur'da Mevlid ayındayız, Rebiülevvel'deyiz bilmem. Kimse ne Mevlid'den haberi var, ne Regaib'den haberi var. Manevi değerler sıfırlanmış. Herkes maddi tüketime odaklanmış. Herkes borca sokulmuş, krediye sokulmuş. Efendim, ben borcumu nasıl öderim? Tıkırım bozulursa ne olur benim halim? Diye her türlü taviz vermeye müsait duruma getirilmiş. Önce dinim, önce imanım, önce namusum, önce şerefim, önce kutsallarım diyen kalmamış. Önce kesem, cebim, çoluğum, çocuğum, ailem diyerek harekete başlanmış. Arabı da aynı durumda, acemi de aynı durumda, türkü de aynı durumda. Allah da yardımını çekmiş. Gelir yardım yine. Hel tumsarune ve turzekune illa bi du'afaikum. Size yardım gelecekse, hadis-i şerifte buyuruyor, yine fakirleriniz hürmetine gelecek, yine zayıflarınız hürmetine gelecek, o Suriyeli muhacirler, garibanlar, o yetimler hürmetine gelecek. O namuslarını muhafaza eden, yani o kadar zor muhacirlik şartlarında, Yemen'deki durum öyle, 2000 çocuk daha yakında öldü, 5000 çocuk ölmüş, bütün herkes aç, ilaç teminatı yapılamıyor. Şu anda dünyada en büyük felaket, efendim, kolera vesaire salgınlar Yemen'de baş göstermiş. Yemen kırılıyor şu an. Adam kendi memleketinde açlıktan ölüyor yani. Muhacirliğe lüzum yok yani. Çünkü ablukalar var. Suudi Arabistan'da abluka koymuş. Ablukalardan adam oraya ilaç götüremiyor, yemek götüremiyor. Çocuğun ne günahı var? Acıma yok, merhamet yok, hiçbir şey yok. Ama tabii o zayıfleriniz, o fakirleriniz, açlarınız, bir ilaçlarınız, açıklarınız hürmetine yardım gelecek size Resulullah buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yardım gelir. Ama Mevla da bu arada şehitler alır. Bizden şehitler alır. Ondan sonra bizi imtihan eder. Münafıkları belli eder. Kim gavurların kuvvetine aldanıp da onların tarafına geçer, onları meydana çıkarır. Kim dininde sebat eder, her şeyi göze alır. Her şeyim gitse de ben dinden, imamdan fedakarlık etmeyeceğim diyenleri Mevla seçer. Temizi pisten ayıracağım Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Onun için yani siz iyiliğinizi, iyi halinizi, namazınızı, abdestinizi, zikrinizi, şükrünüzü değiştirmeseniz ben sizin nimetinizi hiç değiştirmem Allah Teala buyuruyor. Niye değiştirsin ya? İslamiyet'i yaşayan bir topluma Allah niye bela versin ya? مَا اَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ. Şükrederseniz, iman ederseniz sizi azap etmekten ne kazanacağım Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Bu kadar da nimet ihsan ediyorum. Bu kadar da yani günahlarınızı da örtüyorum, affediyorum, setrediyorum, kerem ediyorum. Ama bu vaziyet giderseniz hepten ebedi cehenneme gideceksiniz. Dinden imandan olacaksınız. Arada da size gavurları musallat ederek sizi hizaya getiriyorum. Dininize dönün bakalım. Hepten tam gavur olacaksınız. Dininize dönün. Niye? Gavurdan size bir tokat getiriyorum. Bu sefer ne diyorsun? Aa biz bu gavurlar çok medeni, çok beyefendi, çok efendim kültürlü, çok insancıl, insan hakları, hayvan hakları, savunucuları falan görüyorduk diye bir tokat geliyor gavurdan Müslümana. Müslümanın aklı başına geliyor. Vay anasını ya! Gavurdan dost olmaz, domuzdan post olmaz diyor. Anlamaya başlıyor. Biz şimdi Avrupa Birliği'nin kapılarında senelerdir Avrupa Birliği'ne girelim böyle bir zannederken ne zaman gördük ki PKK'yı bunlar besliyor, PYD'yi bunlar besliyor bilmem ne? Anladık değil mi gavurda bize fayda yok Avrupa Birliği'nden? Anladık mesela. Ne zaman Amerika ile iyi de şudur budur Rusya'ya göre Amerika daha iyidir, efendir şudur budur falan. Ne zaman FETÖ'yü gördük? Ula Mossad, CIA hepsi işbirliği FETÖ ile beraber burayı işgal etmeye kalktılar. 15 Temmuz'a kadar adam bakan olmuş bu memlekette ne kadar vazife almış. Adam diyor 15 Temmuz'a kadar ben bu işleri anlamamıştım. Ya sen bu kadar senenin bakanısın, tecrübelisin, 65-70 yaşında adamsın. 15 Temmuz'a kadar kafana bomba yağana kadar bunu sen anlamıyorsan bu zavallı millet ne anlayacak? Ha, bunlar meğer gavurun adamıymış, Amerikan adamıymış. Ama bütün mesele nereden geliyor? Dinden. Eğer bu millet dininde sağlam olsaydı Allah her işini sağlam yapardı. E zaten adam dinler arası diyalog dediği zaman sen demen lazım değil miydi ki dinde böyle bir saçmalık yok? Yahudi Hristiyan cennete gidecek. Nasıl cennete gidecek ya? Daha o noktadan anlasaydın bu zararlar gelir miydi? E gelmezdi. Adam harama helal diyor, helal haram diyor. Boş ver o da bir görüştür. Zaman zemin meselesi biraz esnek olalım arkadaşlar diyorsun. E ondan sonra belayı buluyorsun. Gavrun eliyle. Yine Allah bu millete acıyor da şu Trump'ın Kudüs kararı Müslümanlar için faydalıdır. Çok faydalıdır. Sen tekrar o şeyin ve hayrul lekum. Bir şeyi istemezseniz o sizin için hayır olur Allah buyuruyor. Müslümanları uyandıracak bu. Müslümanları kendine getirecek bu. Müslümanları birlik yapacak bu. Bakacaklar Kudüs'te gidiyor. Kudüs'te kalmayacak. Mekke Medine'ye geliyor sıra. Zaten Kudüs, Mekke, Medine fark etmez. 3 mescit. Fazilette, sevapta tabii 100 bin namaz, 10 bin namaz, 1000 namaz, 500 namaz. O fazilet farkı var. Ama 3 tane harem-i şerif var. E sen şimdi bunun bir tanesi gittiği zaman zaten Mescid-i Eksa yeni gitmedi, çoktan gitti. Şimdi bundan sonra Mescid-i Eksa geri dönecek inşallah. Geri dönecek. Zaten diyorum sana gittik orada cemaat yoktu yani. Geri dönecek inşallah. Neticede Mescid-i Aksa Müslümanlarındır. Efendim, tabii ki mahşer arazisidir. Mahşer de oradan kurulacaktır. Hadis-i şerifler öyle beyan ediyor. Hazreti Mehdi orada imam olacaktır. Arap ve İslam aleminin birçoğu Mescid-i Aksa ve civarına sığınacaktır. Bu tabii kıyamete yakın, daha bayağı zaman var. Çünkü o zaman Müslüman nüfusu çok azınlıkta olacaktır. Çok azınlıklı olacaktır. Arapların hemen hemen ekseriyeti de o bölgeye de olabilecektir. Şimdi bu kadar dünya Arap dolu. 200 milyon. Nasıl sığacak Mescid-i Aksa'nın etrafına? Demek ki o zaman Müslüman sayısı da azalacak. Velakin Allah'ın yardımı, kuvveti gelecek. İsa Aleyhisselam'dan nüzul edecek. Hazreti Mehdi'ye yardım etmek için. Ve böylece efendim yani işin sonu bellidir. Akıbet müttakilerindir ama biz burada üzülmek bize düşer. Gereken tepkiyi vermek lazımdır. Neyse meşru zeminde bu iş için faaliyet göstermek lazımdır. İşte İslam alemi toplanmalıdır vesaire vesaire. Bu işte en mühim şey Hristiyanları da harekete geçirmek lazımdır. Çünkü orada Hristiyanların da çok neleri var? Efendim eserleri var. Yani onların da Meryem Valide orada. Meryem Valide bizim validemiz ama Hristiyanlar ona çok itibar ediyorlar. Efendim, hasılı Sultan Hamid siyasetiyle esas Hristiyanlar devreye sokulup işte mesela Fransa tepki gösteriyor, İngiltere tepki gösteriyor, Rusya tepki gösteriyor. Neden? Hristiyanlıktan dolayı. Yoksa Filistinli Araba Müslümana acıdığından değil. Bütün Avrupa Birliği'nin gösterdiği tepki, Rusya'nın, Avrupa Birliği'nin mesela bütün tepki nereden geliyor? Hristiyanlık meselesinden geliyor. Yani siz burayı nasıl başkent ilan ediyorsunuz, bizi de işgal ediyorsunuz gibi. Efendim, onların da derdi odur. Olsun, şimdi büyük düşmana karşı, yani bu Siyonizme karşı, burada ne kadar birleşme sağlanıyorsa, birlikte hareket etmek suretiyle, şu Mescid-i Aksa'nın cami konumu muhafaza edilsin, ezanı namazı muhafaza edilsin, inşallah. Böyle, tabii bir zaman içinde bu ters dönecek. Araplar da şuurlanıyor. İslam alemi şuurlanıyor. Efendim, herkes meseleyi anlamaya başladı. Bunlar bizim dinimizin düşmanı, canımızın düşmanı, vatanımızın düşmanı. Bunlar bizi, biz bunlara benzeyerek, bunlara uyarak, bunlar gibi giyinerek, bunlar gibi kuşanarak, bunların yılbaşlarını kutlayarak, tamamen bunların kanunlarını alıp da uygulayarak falan filan bunlara yaranamayız. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارُ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمْ Habibim, Yahudilerde, Hristiyanlarda sen onların dinine tam tabi olmadan senden asla razı olmayacak. Bu ayeti zaten senelerdir sohbetlerde devamlı okuduğumuz ayet-i kerime. Ama olaylar öyle bir yaşanıyor geliyor ki ayet-i kerimenin tam zamanı bir daha tecelli ediyor yani. Bir hadis-i şerifi de bakıyorsun, tam bu zamana uygun diyor. Tabii Allah'ın haberleridir ayetler, hadisler. Celle şanu. O sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin beyanlarıdır. Kıyamete kadar yol gösterdi bize. Sadece kendi dönemindeki sahabeye yol göstermedi ki. Bizim ümmet, biz ümmetlerine de yol göster. Bu zamanda ne yapacağımızı beyan ediyor. İç savaş çıkarsa da ne yapacağımızı beyan ediyor. Hazreti Mehdi gelince ne yapacağımızı beyan ediyor. İsa Aleyhisselam'ın yüzünde ne yapacağımızı beyan ediyor. Hadis-i şerifler kıyamete kadar yani devam ediyor. Ta ki mahşerde bizi teslim alacak Havz-ı Kevser'den içirene kadar inşallah, sıratı geçirene kadar Muhammed Mustafa'nın himayesindeyiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun kontrolündeyiz. Onun ümmeti, onun şefaati ve himmeti dairesindeyiz. Ama ne zaman hadislere bakarsan yolunu görürsün. Sünnete ittiba edersen, ehli sünnet itikadını muhafaza edersen, onun yaktığı ışıkta yolunu görürsün. Ama sen hadisi inkar, sünneti inkar, ehli sünnete karşı ne yapacağım? Kendi kendime yol bulacağım, din çıkaracağım, Kur'an'dan efendim fetva çıkaracağım, mana çıkaracağım diye sünneti bırakan ümmetlerin ortalık durumları meydanda. Şimdi bu zafiyet, bu zillet, bu güçsüzlük nereden geliyor? İmanın, yakinin, şüphesiz inancın azlığından geliyor. Öleceğine yakinen inansa, ecelden evvel ölüm olmadığına yakinen inansa, rızık artmaz eksilmez yakinen inansa, Allah'ın yazmadığı bela başıma gelmez yakinen inansa, bunlar hep amentü, herkes inanıyor bunlara. Ama yakinen inansa, görü gibi inansa, gavurdan korkar mı ya? Ya nasıl kaybetmişler o savaşı o Yahudiler? Yahudi kadar korkak bir millet. Hüt desen kaçar giderler. Nasıl bunlarla bu savaşı kaybetmişler? Aklım mantığım durdu. Demek ne kadar imanları zayıfmış o zaman ya. Şimdi bile Allah'ın izniyle dünyada ne Müslüman gençler var, ne Müslümanlar var yani. Dumanla attırırlar Yahudinin bıraksan da. İşte. Ne yapacak? Bir mavi Marmara gitti de üzerlerine silah yok, bir şey yok. Adamdan ödü koptu ya. Mavi Marmara'da ne vardı? Silah yoktu. Hiçbir şey yoktu. İlaç vardı. Bilmiyorum erzak da vardıysa. İlaç milaç bir şeyler götürüyor. Adamdan ödü koptu. Allah Allah. Onun için hükümleri yok. Velakin Müslümanların bu ibadetsizliği, zikirsizliği, itikat bozukluğu bu dağınıklığından, fırsattan istifade ediyorlar. Trump'ı da orada sıkıştırdılar şimdi. Şu dava açıyorlar, bu dava açıyorlar. Trump indirir seni aşağı, şudur budur. Oradan lobiler onu zora soktular. Trump'ı zora soktu. Ne yaptı oradan? Yemen'inden, Şia'nın üzerinden Yemen'den Suud'u zora soktu. Suud'u çıkaramasın. Niye bugüne kadar bu ilanı yapamadılar da şimdi zemini hazırladılar. Oradan Trump'ı zora soktular. İndiririz seni aşağı bir kaldırırız. O da kendi dosyaları var, bilmem neleri var. O da oradan çekinip yaranabilir miyim bunlara diye. Bu sefer bu tavizi verdi. Kudüs başkenti olsun diye. Zarrab dosyası, marrab dosyası Türkiye'yi oradan sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye tanımıyor o kararları elhamdülillah. Hiç. Amerika ne yapmışsa yapmış. Hiç bize ne o mahkemelerden. Gavru mahkemesinden ne fayda var. Biz onlara inanmıyoruz. Efendim. Dolayısıyla Türkiye'yi de oradan sıkıştırmak istiyorlar. Ne olsun Türkiye'de ne yapamasın? Kudüs'ün başkenti olmasa çok bir tepki veremesin diye. Fakat verdi Türkiye elhamdülillah. Türkiye verdi. Yani ve şaşırılacak iş. Dün akşamdan beri ben bakıyorum haberlere. Bir tane Arap devletinden tepki yok. 52 tane ülke bile var. Bir tane Arap ülkesinden tepki yok. Avrupa Birliği konuşuyor, Fransa konuşuyor, İngiltere konuşuyor, Rusya konuşuyor. Müslümanlardan bir Türkiye konuşuyor. Türkiye'de laik tabii Müslüman desek beni de mahkemeye verirler. Çünkü Türkiye devleti Müslüman dersen mahkemeye verirler. Hani halk olarak Müslümanız elhamdülillah. Şimdi bir Türkiye konuşuyor bir şey yok. Şu rezilliği görüyor musunuz ya? Şu rezilliği görüyor musunuz? Şu Arap aleminin düştüğü zillet ve hakareti görüyor musunuz ya? De zenginliğin belası bu. Petrolün belası bu. Paranın belası bu. Çünkü paran çok olursa kaybedecek çok şeyin olur. Kaybedecek çok şeyin olursa Allah için hareket edemezsin kardeşim. Durum bundan ibaret. Onun için Allah'tan malın da hayırlısı, imkanların da, rızkın da hepsinin hayırlısını nasip eyle. Ne yapacaksın böyle milyar dolarları olup da Kudüs elden giderken, efendim Suriye işgal edilirken, Bu kadar millet, milyonlarca insan aç açık denizlerde boğulurken, bu kadar ümmet perişan olurken, senin milyar dolarların olmuşlar. Bu itibar mıdır ya? Bu senin rezilliğindir ya. Arakan öyle milyonlarca insan ölürken açlıktan perişan. Yani. Onun için yine bu sancak burada yıkıldı, buradan kalkar inşallah. Ve Türkiye'deki İslami faaliyetleri ehli sünnet çerçevesinde yeni bir şuurlu nesil ve gençlik yetiştirebilirsek inşallah Fatihlere, Yavuzlara layık olacak bir torunlar, ahfat yetiştirebilirsek inşallah efendim, hem bu vatanın muhafazası bölünmemesi, hem de Kudüs'ün kurtarılması ve Mekke Medine'nin muhafazası da yine bu millete düşecek inşallah. Bu zamana kadar öyle düştü. Yavrum, Hazreti Mehdi'ye yardım bile nereden gidecek? İstanbul'dan da gidecek, Türk illerinden gidecek. Horasan'dan gelecek. Siyah sancaklar nereden gelecek? Siyah sancaklar Horasan'dan gelecek. Horasan neresi? Horasan Türkmenistan, Türkistan, Özbekistan, o bölgeler. Horasan'dan gelecek. Onun için, tabii o bölge çok geniş bir bölge. Horasan deyince çok geniş. Ehl-i Sünnet'ten gelecek. Şimdi de bizim buralarda daha fazla medrese var, hoca var, hacı var gibi görünüyor. Oralar tabii 70 sene Rus'un elinden yeni kurtulmuş, gariban zor falan görünüyor. Ama işte aslı temiz olduğu için aslındaki maya 7 torunundan sonra bir de bakarsın bir çıkar. O damar yeniden bir çıkar elhamdülillah. Ne insanlar var ya. O Türk Cumhuriyetler'de Rusya'nın en zor zamanlarında bile 70 talebe bir ağacın kovuğunda hafızlık yapmış gizli ya. Koca böyle ağaç var, içi boş. Gizli gizli, 70 tane burada hafızlık yapmış. Yani Mevla koruyacaksa ağacın kovuğunda da korur Allah. Onun için bu kadar ordularımızla, bu kadar imkanlarımızla, bu kadar sayılarımızla, 2 milyar nüfusumuzla, 12,5 milyon Yahudi bizim kıblemizi, efendim, Mescid-i Haram'ımızı işgal edecekse, yani yerin altı bize üstünden hayırlıdır arkadaşlar. Yerin altı bize üstünden kayırılır. Adam diye gezmeyelim. Adam diye gezmeyelim. Ama siz kendi ihalinizi değiştirmeseydiniz, ben nimetinizi değiştirmezdim Allah buyuruyor. Onun için bizim acil tevbeye, ibadete, haramlardan sakınmaya ihtiyacımız var. Ve vaaz-ı nasihat, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Bütün millete tebliğde bu. Ben hoca değilim, vaaz edemiyorum. Biz atıyoruz size sohbetleri. Sen de al bir adama at. Şimdi imkanlar çok arttı. Eskiden kaset dolduruluyordu, çoğaltılıyordu. Millete bir kaset veriyorsun, dinler mi dinlemez. Şimdi atıyorsun adamın telefonuna. Al şu sohbeti dinle. Al şunu dinle. Dinledi, dinlemedi. Sen bir vazife yapmış oluyorsun. Ne kadar kolay değil mi? Bir mesajla bütün insanlara, tanıdıklarına bir sohbeti gönderebiliyorsun şu anda. Ama nerede? Eskiden kapı kapı gezerken, kapı kapı biz gezerken, mahalle mahalle sohbete giderken, evlere kadar sohbete giderken, çocukluğumdan beri ben bu işin içindeyim. Daha fazla adama ulaşıyorduk ya. Şu anda bu kadar imkanımız var. 2,5 milyon, 3 milyon, 2,5 milyon Facebook bilmem ne. O kadar bir tembellik ve gevşeklik var ki. Kimse gününden gecesinden haberi yok. Duasından zikrinden haberi yok ya. Rastgele işte öyle ben de hocanın sitesine üyeyim diye. Üye olmakla bir şey değil ki. Adam ne anlatıyor sana? Sen burada vazifen ne düşüyor sana? Sen bunu anlıyor musun? Onun için biz yeniden bu işi canlandırmamız lazım. İyiliği emrederseniz, kötülükten nehyederseniz dualarınızı kabul edeceğim Allah Teala buyuruyor. Yoksa sabaha kadar teheccüd kıl. Millet sel gibi cehenneme gidiyor. Bak caminizi de alırım. Caminizi de alırım Mevla buyuruyor. Mescid-i Aksa'nızı da alırım. Yarın bir gün Kabe'nizi de alırım. Yani Allah'ın izniyle kıyamete yakına kadar Kabe'ye bir şey olmayacak. Onun garantisi var. Mescid-i Aksa'ya da olmayacak inşallah. Siz ondan merak etmeyin. Mescid-i Aksa'ya dokundurmaz Mevla. Ama dokundurursa da faturayı kime ödettirir? Müslümanlara ödettirir. Niye sebep oldunuz? Niye camiyi boş bıraktınız? Niye zikretmediniz, vaaz etmediniz? O vakitte Yahudilerin yani hak din üzere Tevrat onların ellerindeyken neshedilmeden evvel, ta İncil'den evvel o zaman da onların mabedine musallat etmedim. Buhtun Hasar'ı musallat etti. Mescid-i Aksa'ya domuzları bağladı ya. Babil hükümdarı. Kesti, astı onları. Bütün Mescid-i Aksa'nın her taraf kan oldu. Yüz binlerce Yahudi öldürdü o zaman. Neden? Mevla buyuruyor feyda cevadu ula ma ba'asna aleykum ibadellene. Uli besin şedid. Benim gavurlar da benim kulum, zalimler de benim kulum diyor. Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. İlmi ledün bilmeyenler anı kul yaptı sanır. Bak siz yanlışlık ediyorsunuz diyor Tevrat ehline o zaman. Niye? Peygamberleri öldürüyorlardı. Aynı şimdiki zamana döneceğiz. Peygamber geliyordu diyordu ki senin bu kızı alman caiz değil. Hükümdarın oğluna, hükümdar bir kızı seviyor, almak istiyor. Peygamber diyordu ki bu kızla seninle evlenmen caiz haram. Ben bunu istiyorum, seviyorum, bilmem ne diyor. Ya ben sana göre fetva veremem, bu haramdır. Hadi bu peygamberi öldürün diyordu. Beni İsrail'de çok peygamber öldürdüler. Ya hükümdar peygamberi öldürtürüyordu. Halk faiz istiyor. Faize müsaade istiyor. Peygamber müsaade vermiyor. Kalkırla peygamberi öldürüyorlar. Zina için birçok zina efendim yüzünden rejim cezası var. Rejim cezasını peygamber uygulattırmasın diye. Kralın oğlu veya zenginin oğlu şudur budur. Peygamberi öldürtüyorlar. Kaç tane kadın meselesinden kaç peygamber öldürüldü? Beni İsrail ümmetinde biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim çok söyler. وَيَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ Haksız yere, yani gayrimeşru yoldan enbiyayı katlediyorlardı. İkindi namazına kadar efendim 70 peygamber öldürdüler. Bir ayaklandılar bütün köylerde, kasabalarda. Ne oluyor bu peygamberler bize? O helal, bu haram, bizi şeye soktunuz, biz dayanamıyoruz bu dine dediler. 70 peygamberi ikindiye kadar öldürdüler. İkinden sonra alimler ayağa kalktı, peygamberlerin vekilleri. Dediler siz ne yapıyorsunuz, Allah'ın belası gelecek falan. 300 küsur alimi de akşama kadar öldürdüler. Böyle millet bu Beni İsrail'dir. Mevla da ne yaptı? Mevla da Buhtun Hasar'ı dinsiz, kitapsız, ne Tevrat ehli ne bir şey ehli, kitapsız Buhtun Hasar Babil hükümdarını Kudüs'e musallat etti. Bu Kudüs kaçıncı işgal? Musallat etti. Peki Mevlana buyuruyor, ben size dedim ki yeryüzünde fesat çıkartmayın, peygamberleri öldürmeyin, alimleri öldürmeyin, size doğruyu söyleyenleri dinleyin, onlara itaat edin. Şimdi biz ehli sünnetin doğru görüşlerini söylüyoruz, şu haramdır, şöyle bunları söylüyoruz. Hemen bize ne diyorlar? Gericisin, yobazsın, şusun, busun, memleketi karıştırıyorsunuz. İhsan Hoca'ya da aynısını söylüyorlar işte. Nerede doğru konuşan adam var, hemen onlara müdahale ediyorlar. Ne olacak? Biz kafamıza göre hoca bulduk. Ne olacak? Kadınla da tokalaşabilirsin. Faiz de yiyebilirsin. Şu kadar da efendim ihtikar da yapabilirsin, gasp da yapabilirsin. Böyle hocalar var. Siz nereden çıktınız diyorlar bize. Atıyorlar bizi hapse. 3 kere ben hapse girdim. Ondan sonra. Nedir deprem, ilahi ikazdır ya kardeşim. Bak Allah belamızı veriyor, tövbe edelim dedik. 3 sene ceza aldık. Aynı ya. Durmuyorlar ki. Şimdi nasıl Beni İsrail ne buyuruyor? Beni İsrail ne yaptıysa benim ümmetim aynısını yapacak. Beni İsrail'de anasıyla zinaden olduysa benim ümmetimde de olacak buyurdu. Bizim ümmette de anasıyla zinaden oldu. Allah muhafaza ya. Oldu. Hapislerde var. Daha da bilinmeyen neler vardır. Oldu. Aynısını yapacak buyurdu. Beni İsrail nasıl peygamberlerine, alimlerine itiraz ettiler? Bu ümmette de oldu. Oluyor işte. Ama bela yakındır. Bela yakındır. Mevla faturayı kim ödettirdi? Ey İsrailoğullar! Size ifsad etmeyin dedim. Siz kalktınız peygamberlerin fetvalarını beğenmediniz. Alimlerin hükümlerine itiraz ettiniz. Kalktınız tatbik etmemekle kalmadınız. Bir de kalktınız onları katlettiniz, öldürdünüz. Ben de size kitaptan anlamayan, dinsiz, kitapsız Buhtun Hasar'ı gönderdim. Üli besin şey değil. Çok kuvvetli ordu gönderiyorum üzerinize. Bitirecek sizi diyor. Ve casu hilal etti ya. Evinizin ortalarına kadar girdiler. Efendim en gizli yerden adamı söküp çıkarttılar. Ve kâne vâden mef'ûle. Olmuş bitmiş bilim. Ben söz verdim Allah buyuruyor. Peygamberlerimin, alimlerimin kanlarını yerde bırakmam. Bütün Tevratları yaktı. Mescid-i Aksa'yı yıktı. İçine de domuzları bağladı. Her yer kan gölü gitti. Oluk oluk ırmak gibi Beni İsrail kanı aktı. Kudüs'te. E peki şimdi o Buhtu Nasar zaten gavur. On zaten ebedi azap. O zaten ebedi cehennem. O tamam. Ama burada Müslümanım diyen, yani o zamanki Müslümanlar çünkü. Din tek İslam. O zamanki Tevrat elde Müslümandı. İncil elde Müslümandı. Allah'ın tek dini İslam. E sen ne yaptın? Kendi kitabını bıraktın. Peygamberine itiraz ettin. Camiyi boş bıraktın. Ben de senin camini yıktırdım. Gavuru gönderdim. Camini yıktırdım. Tevrat'ını, kitabını yaktırdım. Ama cezasını da sana kestim. Neden? Sen sebep oldun. Sen sahip çıkarken ben sana bu gavuru gönderir miydim? Göndermezdim. Yani her şey böyle bilin ha. Osmanlı'nın son dönemde böyle. Medreseler kapandı. E medreseleri biz kapattık. De hükümet kapatmadan evvel biz kapattık derdi alimler. E niye? E çünkü medreseye yazılan efendim askerden muafiyet alıyor. Ağanın, paşanın çocuğu, askere çocuğu gitmesin diye müderrise diyor ki işte benim çocuğumu medreseye kaydet. Ya senin çocuğun okumuyor ki. Okumasın, sen işte hatırım için çocuğu kaydet, kayıt orada gözüksün, askerden sıyırsın diye. Osmanlı'nın son dönemi de böyleydi. Allah! 50 lira rüşvet versen istediğin yere seni kadı tayin ederler. Bunu Alaaddin Efendi anlatıyordu, o biliyordu yani. 600 hocaydık diyor. Meşihat-ı İslamiye'de, o zamanki Diyanet'in adı Meşihat. 600 alimdik diyor. 6 kişi namaz kılardı diyor. Bunu Ali Haydar Efendi söylüyor. 6 kişi namaz kılar. Fatih Camii'nin direklerinin dibi müderris dolu, namaz yaklaştı mı hepsi sıyrılıyor. Dersi bırakıyor, ders bitti, namaz yaklaştı arkadaşlar, yandan yandan. 600 alimdik. 50 lira rüşvet versen istediğin yere kadı tayin ederler. Bütün dünya fetvayı buraya Diyanet'e soruyor, yani Osmanlı'nın Diyanet'ine, meşrikatına soruyor. Bütün dünya. Burada tahta kuruları, fareler, fetva şeylerini, kağıtlarını yemişler, seneler geçiyor. Bir adama yani Hindistan'ı, Pakistan'ı, her yer buraya bağlı o zaman. Hiçbir kimsenin fetvasına cevap verilmiyor. Şimdi ilahiyatlardaki hocalarda kaç kişi namaz kılıyordur acaba? Adam kader inkar ediyor, namaz kılsa ne olur? Namaz kılsa ne olur, amentüsü yok. Durum bu. Yani biz kapattık medreseleri derdi. Onun için Ayasofya'yı da biz kapattık. Anladın mı? Kudüs'ü de oradaki cemaat kapattı. Allah'a dönmeden, tevbe etmeden, biz ettik sen etme ya Rabbi demeden bu iş düzelmez. Sonra Mevla buyurdu, bir daha size mal verdim, güç verdim. Yeniden İsrailoğullarına imkanlar verdim. Efendim, hadi bir daha, sonra bir daha peygamberler geldi. Bu sefer Yahya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, onları da yine öldürmeye kalktılar. Zekeriya Aleyhisselam'ı kestiler. Ağacın içinde. Yahya Aleyhisselam'ın başını ayırdılar. Al bir daha bela, Titos'u gönderdi bu sefer üzerlerine. Ey kullarım buyuruyor, hele ki İsrailoğullarına Kur'an-ı Kerim çok hitap ediyor. Siz yeryüzünde bozgunculuğu bırakmazsınız. Onun için şu anda da Arakan'daki kandan tut, Doğu Türkistan'daki kandan tut, Yemen'deki kandan çık, dünyanın neresinde bir zulme uğrayan varsa bilin ki Siyonizmin oyunlarıdır. 2-3 milyar Hristiyan alemi koca bir fil gibi düşünürseniz, ipi, sapı, fare kadar bile hükmü olmayan Siyonizmin elindedir. Bugün 2-3 milyarın yöneticisi olan Papa ve Vatikan, maalesef İslam aleminde halifelik kaldırıldı. Hilafetin kaldırılmasından dolayı boşluk oluştu, baş yok. Baş olmadığından İran başka telden çalıyor, Suud başka telden çalıyor, Türkiye başka telden çalıyor. Bizi zaten darmadağın etmişler. Fakat Hristiyan alemin en nihayetinde bir mezhebi olarak da düşünsek, burası farklı yani bu patrikhane falan, sonradan biraz birleştiler bu ara ama en güçlü grupları hangisi? Vatikan. Hem devletleri var. Vatikan mezhep devletidir yani. Hristiyanlığın içindeki bir mezhep devletidir. Ne deniyor onlara? He? Katolik. İşte o Katolik denilen ekseriyet onlarda yani dünya Hristiyanlarında. Onlar da birbirlerine düşmanlar tabii. Aralarında mezhep şeyleri var. Velakin adamların bir başı var, şusu var, busu var. Yahu papa seçimini bile Siyonistler yaptırıyor biliyor musun? Papa seçilirken bile arka planda kim var? Yahudi var. Papayı bile o seçtiriyor. Ondan sonra istediği papayı anında ne yapabilir? İstifa ettirebilir. Halbuki onlarda papalık nasıl biliyor musun? Papa olduğun zaman Allah'ın ruhu ona hulul etmiş oluyor. Şimdi onu ilah olarak görüyorlar. Papayı tapıyorlar. İttekadü ehbârem ve ruhbânem. Kur'an söylüyor. Hahamların rahiplerini Rab edindiler diyor. Çünkü onlar Allah'ın ruhu haşa ve kella İsa Aleyhisselam'a girmiş. İsa Aleyhisselam'ın ruhu da şu andaki papaya giriyor. Dolayısıyla onlar onu ilah olarak görüyorlar. Fakat nasıl bir ilahsa Yahudi bir kumpas yaptığı zaman adam ilahlığı milahlığı bırakıp efendim ben istifa ettim diyor. Geçenki papa etti işte. Ha, değil mi? Ne dolap çevirdilerse taciz, maciz, çocuk işi, mocuk işi, çimdik işi falan. Bir de baktım papa gitti. İlah milah yok. Ben ilahlıktan istifa ettim. Ulan ilah istifa edebilirim. Ama ipin siyonizmin elinde olursa eder. İşte bunlar böyle. Şimdi yahu şu papa orada dururken Vatikan gibi güçlü devlet var iken Amerika'nın bile oraya bağlı bütün kiliseleri. Her yer ona bağlı iken efendim Hristiyanlığın diyorsun ki baba oğul kutsal rütüyorsun. Ondan sonra efendim Meryem valideyi haşa ve kella Allah'ın Celle Celaluhu eşi kabul ediyorsun. Haşa ve kella. Senin Meryem validemiz Meryem orada. Senin bütün kutsalların orada. O da oradan cılız bir ses çıkarabiliyor. Hiç güçlü bir ses çıkarabiliyor mu Vatikan? Niye çıkaramaz? Çünkü oranın da arka planını kim yönetiyor? Siyonizm yönetiyor. Beyaz Saray'ı yöneten irade, Vatikan'ı da yöneten aynı irade. İnşallah Türkiye'yi yöneten aynı irade olmaz inşallah. Ya bu zamana kadar oldu maalesef. Bundan sonra artık uyandık inşallah. 15 Temmuz'da Beya bizi bir ikaz etti. Artık millet herhalde bu arka planı görmüştür. Erbakan Hoca'nın canı çıktı bu arka planı anlatmaya adamcağız. Canı çıktı. Adamı itibarsızlaştırmak için. Efendim ellerinden gelen yalanı dolan iftira yaparak Erbakan Hoca'ya ne kadar zulüm ve eziyet ettiler değil mi? Bir o anladı diyelim. Doğru dürüst. Anlayanlar belki vardır ama onun kadar anlatan yoktu yani. Anlatmak bakımından en güzel o anlattı bu Siyonizmin oyunlarını. Velakin yani konuşmak da işi bitirmiyor. Düşmanı tanısan da Allah'ın yardımı gelmiyor. Şimdi Allah'ın yardımı gelmesi için sende de ne lazım? İman ve ameli salih. Yoksa efendim Meksika'da bilmem diyelim Yahudi düşmanı, öbürü de dünyada birçok gavurlar da var Yahudi düşmanı. Şimdi Yahudi düşmanlığı derken biz burada ırkçılık manasında Yahudi düşmanlığından bahsetmiyoruz. Siyonizmden bahsediyoruz. Siyonizmin oyununu anlamak ne demek? Siyonizmin oyununu efendim anlamak demek İslam'a dönmek demek. Sen Allah'ın dinine sarılırsan o zaman o oyunu çözmüş oluyorsun. Yoksa zaten onun kurduğu düzen içinde kendini kaybetmiş geziyorsun yani. Öyle mi değil mi? Para sistemleri onun. Banka sistemleri onun. YouTube sistemleri onun. Efendim, dünyada bir yerden bir yere kuruş gitse oradan para kesiyor. Kime gidiyor bu paraların hepsi? Siyonizme gidiyor. Ya kimse bu ablukadan henüz ne yapamamış? Çıkamamış. Başın çıkaran yok. Ne Müslümanı ne Hristiyanı. Kimse başını çıkaramıyor. Çünkü adamlar masa başı, beyin adamlar. Masrafı, israfı da sevmezler. Lükse hiç düşkünlükleri yok. Bizim Müslümanlar biraz para bulsa hemen arabayı değiştirir. Hemen cep telefonunu değiştirir yani. Böyle. Araplar zaten öyle. Hristiyanlar bir alem. Yahudi burada bulmuş. Bakmış ki bunların bütün zafiyetleri, para, kadın, şudur budur, efendim 7 milyarın, 7 milyarını da ben parmağımda oynatırım demiş. Planı kurmuş para ve kadın üstüne. Herkesi oltasına düşürüyor. Müslümanını da Hristiyanını da herkesi düşürüyor. Ve nihayetinde herkesin şantajı var. Herkesin bunların elinde önüne koyulacak bir korkacağı bir vesika var. Bir belge var. Bu suretle işte FETÖ'nün çalışma sistemi. FETÖ'nün çalışma sistemi ne sistemi? Mossad Siyonist sistemi. Ya bu sistemi kurmuş, bu çarkı kurmuş. Şimdi Trump'ı al aşağı derim seni, çabuk burayı ilan et dedi. Bu kadar senedir Amerikan başkanları söz verdiler, seçim malzemesi yaptılar, hiçbiri bunu yapmadı. Söz veriyorlardı, geçiştiriyorlardı. Söz veriyorlar, geçiştiriyorlar. Ermenilere de öyle söz veriyorlar. Tanıyacağız, soykırımı tanıyacağız diyorlar her seçimde. Reyleri alıyorlar, geçiyorlar, gidiyorlar. Hiç tanımıyorlar mesela. Ama bak, Yahudi pabucu pahalı etti. En nihayette bunu ilan ettirdi. Ama şerrin azması, zulmün arşa dayanması, efendim, Filistin'deki şu andaki Müslümanları çok seviyorum. Yani şu andaki Filistin'de, Gazze'de bulunan Müslümanları çok takdir ediyorum. Allah için çok çile çekiyorlar ama vatanlarını bırakmıyorlar ve Yahudi'ye de taviz vermiyorlar. Yani Yahudi'nin o silahlarına karşı sabanla, taşla karşı çıkabiliyorlarsa bu iman meselesidir. Şu andaki mücadeleyi, müdafaayı çok beğeniyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara yardım eylesin. Allah onları teyit eylesin. Allah maddi manevi her türlü inançlarını, yakınlarını, itikatlarını ve maddi imkanlarını ziyade eylesin Allah Teala. Çünkü bugün 2 milyarın yapması gereken şeyi oradaki Filistinli gariban, fakir, fukara, silahsız, Müslüman, Mescid-i Aksa'yı müdafaa için şu anda, yani şu andaki bu direniş yapan gençlerde şuur görüyorum. Allah şuurlarını artırsın. Amin. Allah ibadete döndürsün. Amin. Namazla, cemaatla, zikirle meşgul eylesin. Amin. Onun için şimdi biz bize düşeni yapalım, ne alakası var demeyelim. Biz burada cemaatle namaz kılsak Allah Kudüs'ü kurtarabilir. Vazifemizi yine yapacağız. Orayla ilgili ne düşüyorsa bize. Onu demek istemiyorum. Ama Müslümanlar, herkes kendi sahasında İslam'a hizmetini yapsa, Allah Teala İslam'a, Müslüman'a izzet verir. Devlet verir. Kuvvet verir. Bak Osmanlı buradan her yeri yönetiyordu, değil mi? Yönetebiliyordu. Çünkü Allah sana bir güç verirse bütün dünyaya faydan olur. Ama Allah senin izzetini, heybetini alırsa beş paralık itibarın olmaz. İstediğin kadar zengin ol. Ha şimdi, Suudi Arabistan'daki, Kuveyt'teki, Bahreyn'deki para kimde var? Dünyada hangi ülkede var oradaki para ya? Ama var mı itibarları? Rezil gibi dolanıyorlar ya. Erken kalkan ihtilal yapıyor. Öbür prensi bacağından havaya asıyor ya. Ver 1 milyar dolar canını kurtar. Mevzuya bak ya, şu rezilliğe bak ya. Şu rezilliğe. Bu dünyaya meyletmek, bu dünya sevgisi, bu dünyanın nimetlerinin artması insan için ne zillettir ya, ne rezilliktir ya. Hadi ecdadımız gibi İslam'ı dünyaya hakim kılmaya harcasalar hazineyi, dünyaya hakim olurlar ama dünyaya adalet getirmek için hakim olurlar. A Bosna'sı, A Makedonya'sı, A Yunan'sı, bütün hepsi Osmanlı'nın elindeyken 400 sene çıt yoktu ya. Kudüs 400 sene Osmanlı'da kaldı. 400 sene. Ne Yahudi bir rahatsızlık duyuyordu, ne Hristiyan bir rahatsızlık duyuyordu. İslam'ın adaletiyle huzur içerisinde kimse kimseye dalaşmadan 400 sene yaşadılar. Aha şurada Yahudi biraz bir devlet kurayım dedi. Efendim 60-70 senede bütün dünyayı perişan etti ya. Bütün dünyayı. Birleşmiş Milletler falan hükümsüz ya bunların yanında. Birleşmiş Milletler sen kimsin diyor adam. Birleşmiş Milletler karar alıyor şurada ev yapma diyor. Sen kimsin diyor ya. Birleşmiş Milletler. Allah Allah. Bu adamlara bu cesaret nereden geliyor arkadaş? Batıl da olsa, sapık da olsa, muharref de olsa, değiştirilmiş de olsa kendi Tevrat'ına inanarak bu arazi bana vaat edilmiş erz-i mev'ud safsatatına inandığından geliyor. Peki en neler dayanıcı ibadiyat salihun? Salih kullarım olun, bütün dünyayı size vaat ettim Allah buyuruyor bize. Niye bize gelmiyor bu enerji? Niye bize gelmiyor bu kuvvet? Ayet yok mu bize iman ameli salih edenlere dünyayı vermişim Allah buyuruyor. Ecdadımız bu ayetlere inanarak dünyaya hakim oldu. Bizde niye yok bu irade? Bu yakın, bu şüphesiz inanç. Bizde niye yok? Bizde öyle bir ilahiyatçılar, hocalar türedi ki zaten İstanbul fethedilecek, edilmese o hadisi de inkar edecekti yani. Allah'tan edildi de o hadisi inkar edemiyor. Efendim, ne kadar hadis-i şerifte müjdeler var, bütün hadis-i şerifleri iptal ediyor. Ahir zamanda şöyle olacak, böyle olacak, İslam dünya hakim olacak, geç o işlere. Adam, Müslümana Allah'ın vaat ettiği, efendim, yardımı, destekleri ifade eden bütün hadis-i şerifleri devre dışı bırakıyor zaten. Bu milletin sünnetini, eli sünnetini, hadisini, şuurunu elinden aldığın zaman ne yapacak bu adam? Kur'an'ı da al eline meal, istediğin gibi yorumla diyor sana. Milleti dinsiz bıraktılar. Dinsiz bırakınca da bu millette daha şey olur mu? Adam değiştirilmiş, aslı astarı olmayan, muharref Tevrat'a tutunmuş, dünyaya meydan okuyor. Biz hem sayıca, hem paraca, her imkan bakımından fazlayız. Dinimizde hak, kitabımızda, hadis-i şeriflerimizde hak, hiç değiştirilmemiş. Bize dünya ahiret hakimiyetini, saadetini, selametini vaat ediyor. Fakat bizim millet böyle ölü gibi bakıyor, donmuş gözlerle. Hoca ne diyor acaba diyor. Hoca ne diyor ya, neden bahsediyor? Ben diyor yarın ay sonunu nasıl getireceğime bakıyorum. Bakkalın borcunu, manavın borcunu nasıl ödeyeceğime bakıyorum. Hoca bize ne diyor? O, Mehmet Görmez'in hocası o Said Hatipoğlu denen demiyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Muharebesi'nde efendim kazarken şeyi diyorlar ya Resulullah bir kayaya çattık. Kayayı kıramıyoruz. Geliyor sallallahu aleyhi ve sellem verin baltayı bana diyor. Bir vuruyor baltayı kayaya. Un ufak oluyor. Ondan sonra oradan kıvılcımlar çıkıyor tabii kayaya vurduğunda. Çıkan kıvılcımlarda ne diyor? Bizans'ın saraylarını görüyorum. Benim ümmetime nasip oldu diyor. Münafıklar ne diyor? Vay vay vay vay amma da atıyor diyor ya. Tövbe estağfurullah. Peki buyurduğu oldu mu? Bir vuruyor kayaya, bir kıvılcımlar çıkıyor. Bana diyor sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'nın Acem hükümdarlığının kuleleri, kaleleri gösterildi diyor. Hepsi ümmetimin eline geçiyor diyor. Ta Efendimiz Aleyhisselam zamanında başladı eline geçme. Hazreti Ömer zamanında arttı. Hazreti Osman zamanında son iki kule de düştü. Hazreti Osman'a kadar bak, Efendimiz'in buyurduğu Hendek'le Hazreti Osman arasında ne kadar var? Yani 20 sene, 25 sene bile yok. Bu dönem içinde dünyanın süper güçleri İslam'ın ve Müslümanların eline geçiyor elhamdülillah. Şimdi iman meselesi ya. Müslüman olursan inanıyor. İnanınca o doğrultuda gidiyor. Canını da feda ediyor, şeyini de feda ediyor. Ben galip olacağım diyor. 3000 kişi, 2000 kişi, Mu'te'de 4000 kişi. 200 bin Rum ordusuna ya. 3000 kişi, 200 bin Rum ordusuna şey diyor. Ya onu bırak. En yakında Çanakkale bile 7 düvele karşı yani. Ne kadar imkansızlıklar içerisinde. Ya Allah yardım eder arkadaşlar. Eder Allah-u Teala. Müslümanı mahcup etmez, mağlup etmez. Velakin bu Müslümanlar Allah'a itikad edecek ya. İslam'a iman edecek kardeşim. Benim Allah'ım galiptir. Celle Celaluhu kuvvetinden bir şey kaybetmemiştir Allah-u Teala. Ya Yahudi ne, Amerika ne, Trump ne, Beyaz Saray ne ya? Bir rüzgarlık işi var ya. Rüzgarın şiddetini bir toz artırdığı zaman havada uçuşurlar ya. Ya Allah var Celle Celaluhu kardeşim ya. Ama nerede bizde o iman? Zaten imanın kuvvetli olsa seni namaza kaldırır. İmanın kuvvetli olsa seni sabah namazı cemaata çıkarır. İmanın kuvvetli olsa sana Allah yolunda infak ettirir. Canını verdirir yani. Zaten iman zayıfladığı içindir başımıza bunlar geliyor. İman zayıflamasa amel zayıflamaz zaten. Amel imanın göstergesidir. Amel imandan Maturidi'ye göre bize göre cüz değildir. Cüz değildir ama nurunun göstergesidir yani. Amelsiz iman da nursuzdur. Nursuzdur, kuvvetsizdir. Biz onun için evvela imanımızı kuvvetlendireceğiz. Yani Yahudinin yanlış inancına bile, kendi batıl inancına bile öyle sarılmış ki eninde sonunda Nil'le Fırat arası benim olacak diye herif gidiyor tozu dumana katmış. Bakalım nereye kadar gidecek? Cehennemin dibine kadar gidecek. İnşallah da o Siyonistan, Kürdistan devlette kurdurulmayacak inşallah. O geliyor çünkü bize kadar arz-ı mevut buralarda da 20 vilayetimiz ya. Türkiye'de haritada 20 vilayet. Yani sen Kudüs'le bana ne Kudüs'ten demekle kurtaramıyorsun yani. Kudüs'ten bana ne olur mu? Kudüs Kabe neyse Kudüs o. Ama bana ne Orta Doğu'dan, bana ne Filistin'den, bana ne Suriye'den demekle kurtulamıyorsun. Zaten senin 22 tane, 23 tane vilayetine kadar gelmiş. Öyle mi? Pontus, Konstantin, Bizans'ta Karadeniz'den İstanbul bu tarafa aldığı zaman ne kalıyor sana? Ne kalıyor sana? Aklımızı başımıza devşirelim. Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. Bu İslamiyet Allah'ın bize nimetidir. Ya bu Kur'an'ın şeriatı yaşayacağız. Tamam kardeşim. Yaşayacağız. İki canda aziz olacağız inşallah. Ya da bu gevşeklikle devam edeceğiz. Sünepe vaziyette, miskin vaziyette, gavurlara benzemek suretiyle, kafirlere, efendim böyle alet olarak, malzeme olarak yaşamayı göze alacağız. Ondan sonra dünyamız da gidecek. Ahiretimiz de viran olacak ya. Değer mi ya? Değer mi? Değmez arkadaşlar. Onun için ehli sünnet alimleri dinleyelim. Taviz veren hocalarla işimiz olmasın. Helala harama taviz veren hocalar asla. Dini ifsad eden bunlardı. Yöneticileri bozanlar da bunlardı. Ulema bozulmadan ümera bozulmaz. Ümera ulemayı dinler. Alim yanlış fetva verirse emir de sapıtır. Onun için işin başı, pisliğin başı iblisten de gerisini açarsan kötü alimlere gidiyor diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. İblisten bile kuvvetli zararları var yani. Kötü alimler. Memleketi mahvettiler. Memleketi mahvettiler. Şu işine gelmeyen fetvaları reddetmek var ya şu gün Müslümanların en büyük maraziyesi hastalığı. Kanserden daha tehlikeli bugün Müslümanlar için. Canına uymayan, hanımına uymayan, nefsine uymayan, evine uymayan, işine uymadığı zaman bir fetva doğru da olsa, kitapta sağlam da olsa, şu da olsa, bu da olsa, ya bu benim işime gelmiyor diye, aynı Yahudi zihniyetiyle kendine göre işi döndürecek hoca arama meselesi. Mesele buradan çıkıyor. Benim ümmetim, ben İsrail ne yaptıysa yapacak. Aynen görüyoruz bunu şu anda biz. Senin hanımına uymayabilir bir mesele ya. Allah Allah. Senin hanımının kıyafetine uymayabilir. Senin hanımın erkekler arasında çalışıyor olabilir. Dersin ki benim ihtiyacım var, şudur budur, Allah affetsin, böyle bir durumlar karşı karşıyayız. Bu tamam, Allah affetsin diyene ben ne diyeceğim? Ben de derim Allah affetsin, Allah kurtarsın, Allah maddi imkanını artırsın, Allah borcunu ödettirsin. Ben de bunu derim, ben sana kötü bir şey demem ki, hakaret edemem ki. Amma ve lakin, buna mutlaka fetva bulunacak. Kaçıncı asırdayız kardeşim? Artık değiştirmemiz lazım. Kur'an'a yeni yorum lazım, hadislere yeni yorum lazım. İşte bu batırıyor. Şimdi biz itikadımız mahfuz olsaydı, Ehl-i Sünnet itikadı üzere bu ümmet şu anda sağlam olsaydı, bu kader inkarcılığı, bu İslamoğlu zihniyetleri, bu Vahabi zihniyetleri, bu Şia zihniyetleri böyle milleti bölmeseydi, şu anda Türkiye çok daha güçlü yek vücut olurdu. Çok. Ve Ehl-i Sünnet'in kalesi olurdu ve dünya İslam aleminin lideri olurdu. Ama maalesef belimizi doğrultamıyoruz. Ümidi kesmiyoruz inşallah. Herkes vazifesini, kendi vazifesini yapacak. Allah Teala bu dini tamamlayacak. Ha, bize burada ne düşüyor? Kendimiz için, çoluk çocuğumuz için, yapabildiğimiz kadarıyla dünya ahiret kazanmak için elden geleni yaparız. Ya Rabbi, bu benim elimden gelendir. Sen de görüyorsun, ben yalan söylemiyorum. Verdiğin gücüm nispetinde hareket ediyorum. Sen şahitsin Allah. Bundan sonrası sana bırakıyorum ya Rabbel Alem. Dediğin zaman Kudüs de kurtulur. İnşallah İran, Irak da kurtulur. Suriye'de kurtulur. Gazze'de kurtulur. Kurtulur. Ama biz Allah'ın dinine dönmediğimiz için imtihan bitmiyor. Bela üstümüzden kalkmıyor. Ben bunu diyorum. Bana dediler Kudüs hakkında bir açıklama yap. Dün akşam. Ben dedim Kudüs hakkında açıklama yapamam. Yarın konuşuruz dedim. Niye? Ne açıklaması yapacağım? Ben parti başkanı mıyım? Kılıçdaroğlu muyum ben? Ne diyor Kılıçdaroğlu? Kınıyoruz. Şöyledir, böyledir. Kına. Ben şimdi bir cübbeli Ahmet olarak kalkıp da Yahudi'yi kınıyoruz falan diyebilir miyim? Ben konuştum mu böyle konuşurum. Ayetle konuşurum, hadisle konuşurum. İğneyi oraya, çuvaldızı bana batırırım. Sana batırırım. Biz ne yaptık da bu rezilliğe düştük? Müslümanlar olarak paraca, malca, sayıca en güçlü olduğumuz dönemde bir avuç Yahudinin karşısında niye böyle rezil olduk? Biz bunu düşünmedikten sonra Yahudi'yi kınayarak bir yere varamayız. Yahudi bize gülüyor. Bu kınayanlar mınayanlar var ya, Yahudi gülüyor gülüyor, ha ha ha yapıyor. Kına kına diyor sen. Sen yat diyor, gece benim diziyi izle diyor. Akşam benim sinemayı izle diyor. Oradan benim maçımı izle diyor. Oradan benim şu oyunumu izle diyor. Tamam mı? Ondan sonra diyor, sabah namazına kaçır diyor. Kaçırmasan da zor kıl diyor, namaz cemaati kaçır diyor. Ondan sonra ben kardayım arkadaş. Sen istediğin kadar bana söv diyor. Yahudi aynen ne diyor biliyor musun? Benim filmlerimle, dizilerimle, programlarımla, ekonomik programlarımla, bankacılık sistemlerimle, bütün dünya düzenlerimle seni ablukaya almışım diyor. Ondan sonra istediğin kadar bana söv, yeter ki benim düzenim yürüsün diyor. Sen de kendini avutuyorsun Yahudi'yi kınadım diye. Sen ne diyorsun ya? İblise sabaha kadar lanet okuyacağına kalk sabah namazına cemaata çık. İblis o zaman geberir. O diyor ki sabaha kadar bana lanet et de diyor, namazı kaçır diyor. Yahudi aynı iblis zihniyetindedir yani. Yahudi güler sana ya. Yahudi güler ya. Kendimizi maskaraya çevirmeyelim yani. Gavurlara maskara olmayalım. Bir farz yaptım, bir vacip, bir sünnet, bir müstehap, bir edep, bir ayet, bir hadis, bir çocuk yetiştirmek, bir talebe okutmak. Din böyle kaim olur ya. Ecdadımız böyle dünyaya hakim oldular. Nasıl olacak? Şovmenliklerle, gösterişlerle, gösterilerle, bağırıp çağırmalarla olmaz. Ha, onun da yeri olabilir. Meşru bir zemin olur, hükümet yani izinli olur, müsaadeli olur da bir gösteri yapılır, miting yapılır. Katılabilirsiniz. Ben ona da katılmayın demiyorum. Ama tabii izinli olmasına da bakmak lazım. Çünkü izinsiz, yani valilikten, kaymakamlık vesaire hükümet izinleri olmayan nümayişler ve gösterilerde de sıkıntı çıkabilir, değil mi? Provokasyonlar olabilir, birinin malına, canına zarar gelebilir, öbürünün camı kırılabilir. Bu da İslam'a uygun değildir ama efendim izni yani resmi şu anda bir yönetim var. Ha, bu yönetimin izniyle olan bir gösteriye de katılabilirsin yani. Bir sayıyı fazla göstermek için de olsa katılabilirsin. Buna bir şey demiyorum da. Ama bunlar yeterli değildir. Şu anda 20 milyonluk miting yapsak mı daha iyi? Yoksa 20 milyon camide cemaatle namaz kılsak mı daha Yahudi'yi korkutur ya? He? Ne demiş gavurun başkomutanlarından biri ne demiş? Ha işte onu ben anlatıyorum, sonra unutuyorum ne anlattığımı. Yani demiş ki, siz demiş sabah namazına bakın. Eğer sabah namazı, cuma namazı kadar cemaat olursa Müslümanlardan korkun, işimiz bitti demiş yani. Bak o zaman işimiz bitti. Ama demiş sabah namazı cemaat yoksa demiş, hiç korkmayın demiş. Bu Müslümanlar miskin adamlar demiş yani. Bunlardan bir zarar gelmez. Gavur bu planı yapmış ve bugün de bu düzeni kurmuş. Camiler açık, sabah namazında cemaat bulamazsın yani. Halbuki şu anda da sabah namazını kılmayanı dövüyorlar yani. Yani güneş 8'i 8 geçe, yani 7.30'dan sonra namaza duruluyor. Avrupa'da öyle olurdu, ben Avrupa'ya gittiğim zamanlar. Ne acayip bir şey ya derdim. 8'de namaz kılıyoruz derdim, sabah derdim. Türkiye'yi de o işe çevirdiler şimdi bu saat sisteminden dolayı. Yani şimdi 8'de namaza durulacak işte bir hafta sonra. 8'de bile kılabilirsin. 20 dakika kalacak yani. Şimdi hala da cemaate gidemez. Gitmez yani. Rabbim tebareke ve teala, kurban olduğum Allah'ım, bu iş nasıl çözülecekse bize ilham eyle ya. Amin. Rüştümüzü ilham eyle. Amin. Nefsimizi şerrinden muhafaza eyle. Amin. Bizi kendine tevcih eyle. Amin. Ya Rab, mal evlat sevgisini kalplerimizden ihraç eyle. Allah'ım dünya sevgisine kalplerimizi soğuk eyle. Allah'ım senin ebedi ahiretinin nimetlerine, en başta rızana göz dikerek, malı canı cömertçe feda edebilecek şuurları ihsan eyle. Amin. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Olsun. Duada fayda var arkadaşlar. Bir amin dua tutar, bir kabul eseri saati gelir. İnşallah bizler de abad oluruz. Orada Kudüs'te kurtulur inşallah. Yani ben Trump'ın bu kararının uygulanamayacağını ve bu kararı geri çekmek zorunda kalacaklarını diye öyle anlıyorum yani. Ve sonradan da dünya devletleri de buna itibar etmeyecek inşallah. Trump'ın da kendi sorunları başını yakacak inşallah. Ve böylece bu bela defolacak diye düşünüyorum. Ama esas bela bu değil yani. Esas bela biz camileri ne zaman dolduracağız? Biz haramları ne zaman bırakacağız? Biz millet olarak dine ne zaman döneceğiz yani? Yoksa bela başımızdan kalkmayacak, o kalkacak, öbürü gelecek. Evvela insan bugün ölsen ben ahirette nerenin adamıyım? E sen bugün ölsen ahirette durumun iyi değilse dünyada bütün hakimiyet sende olsa ne yarar? Mevla bizden onu istemiyor ki. Düzgün olun, doğru olun, benim yolumda olun. Ne? Garip olun, fakir olun, aç olun, açık olun buyuruyor. Ya sahabe-i kiram bizden efendim o kadar doğru yoldayken açlıktan ölenler oldu ya. Açıklıktan ölenler oldu. Efendim Allah yolunda cihatlardan şehit olanlar oldu. Allah Teala onlara yardım edemedi mi yani? Yemek gönderemedi mi yani? Galip edemedi mi? Ama Mevla buyuruyor, ben sizi imtihan ederim. Ama sen nereye bak? Rıza üzere miyim? Yani ben Mevla'nın rızası üzere miyim? Rızası üzere olduğuna kanaat getirirsen, fakirsen de, hakırsen de, açsan da, açıksan da, iki cihan saadeti sana ait. Hiç üzülmek gam yok. Ama sen maddi manevi izzet itibar görüntü olarak zavahiri kurtarmışsın. Ama baktın Allah benden razı mı acaba? Bir de bakıyorsun yanlış işler yani. Ha sen orada kanaat getirmediğin anda tevbeden başka çıkar çaren yok. Allah'a dönmekten başka çıkar çaren yok. Ne olacak itibar? Bir gün itibar gör, ondan sonra gel aşağı. Evet. Şimdi cumartesi de inşallah konuşuruz. İnşallah görüşürüz. İnsanlar kadın erkek cemaati de seferber edersiniz inşallahü rahman. Şimdi size birkaç hadis-i şerif rivayet edeceğim. 40 hadis-i şeriften. Bu hadisi birkaç hadis-i şerif rivayet ederek sizi teşvik edeceğim. İnşallah çoluk çocukla teşvik olursunuz. Allah amele muvaffak eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Anebi Hureyre'te radıyallahu teala. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men hafıza ala ümmeti 40 hadisen fîmâ enfe'un min dinihim. Her kim 40 tane hadisi şerif ezberlerse benim ümmetimden, benim ümmetime anlatmak için, benim ümmetime fayda verecek dinleriyle alakalı, din işiyle alakalı. Şimdi burada 40 tane hadis-i şerif var. Bu hazırladığımız eserde. Bu hadis-i şeriflerin hepsi insanların din işlerine fayda verir mi, vermez mi? Verir. Mesela burada efendim insanın evinde köpek beslemesi hakkında bir hadis-i şerif var. 6 imam ittifak etmiş. Yani şimdi tam Firist'ten bulursunuz. Tam sayfalarını bilmiyorum. Mesela bu kadar insan evinde köpek beslemeye kalkıyor. Efendim, bekçi köpeğini konuşmuyoruz. Av köpeğini konuşmuyoruz. Koruma köpeğini konuşmuyoruz. Bu hususta mesela millette böyle bir durum var. Bunun günahı nedir, vebali nedir, cezası var mıdır, ahirette mesuliyeti nedir? Bu din işinde faydalı şimdi. Bu insanı uyarmak lazım. Bu 40 hadisten biri o mesela. Böyle dolu hadis-i şerif var bu gibi konularda. Mekruhlardan var, haramlardan var. Dinlerinde fayda verecek 40 hadis ezberlerse, sonra da ümmetime aktarırsa, bu'ize yevmel kıyamet minel ulema, kıyamet günü bu 40 hadisi ezberleyip insanlara bununla nasihat eden ümmetim, İmam-ı Azamlar gibi alimlerden kalkacak. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii bir de mahşere geldin, dirildin. Herkesin bir tasnifi var, sınıfı var, değil mi? Şarkıcılar, türkücüler, futbolcular, şucular, bucular. Dünyada nasıl takımlar var? Ahirette de mahşerde takımlar var. Seni hangi takıma uygun görüyorlar? Bir de çıktın baktın, Allah Allah. Sağa baktın Ebu Hanife radıyallahu anh. Sola baktın İmam-ı Şafii. Her taraf ulema dolu. Ben buraya nereden geldim? Herhalde beni çıkaracaklar buradan. Yanlış getirdiler herhalde. Yok. Sen 40 hadis ezberledin ve ümmetime anlattın, Mevla seni bu sınıfa soktu buyuruyor. Bir hadis millete anlatmak ne demek biliyor musun? Ve fazlul alim alel abid seb'ine derece. Bir adam sırf ibadet yapsa gece gündüz, oruç, ibadet, teheccüd, hiç dünya kelamı konuşmuyor. Zaruret miktarı yiyor, zaruret miktarı uyuyor, zaruret miktarı böyle ölmeyecek kadar. Geri kalan sırf ibadet. Öte taraftan da bir adam ilimle meşgul oluyor. Millete okuyor, okutuyor, anlatıyor, dinletiyor. Bunun ibadet edenden fazileti 70 derece üstündür. 70 derece ne eder? Allahu a'lemu ma beyne kulli derecetin. İki derece arasında, yerle gök arası kadar mı var? Yerle arş arası kadar mı var? Onu Allah bilir diyor. İki derece arasındaki mesafeyi Allah bilir. O kadar yüksek derece. Her iki derece arası, 70 derece. Şimdi ne demek istedi burada? Bir insan sırf ibadetle meşgul olsa, hadis ezberlemese, millete hadis anlatmasa, ilim anlatmasa, abid olsa, sırf ibadet yapsa. Bir insan da 40 hadis-i şerif ezberleyip, insanlara bu hadis-i şerifleri nakletse, bu kıyamet günü alimlerle haşr olacak. Alimlerle haşr olduğu zaman öbür ibadet edenlerden ne kadar üstün olmuş olacak diyor? 70 derece üstün olacak, anladın mı? Yani hakikaten canımız ibadeti çekiyor. Çok ibadet yapmak istiyoruz falan ediyoruz ama bu ilimle meşgul olmak ibadeti geçer arkadaşlar. Çünkü neden? Millete uyarmak meselesidir. İkinci hadis-i şerif Muaz ibn-i Cebel'den radıyallahu anh. Men hafızı alâ ümmeti 40 hadisen min emri dîne. Be'asehullâhu ümmel kıyâmet. Fakîhen âlimâ. Kaynakları yarım sayfa. Hepsinde kaynaklar var. Benim ümmetime diniyle alakalı 40 hadis belleyen, ezberleyen, anlatan kıyamet günü Allah onu diriltecek. Nasıl diriltecek? Fıkıh alimi olarak diriltecek. Normal alim de değil. Fıkıh alimi. Fıkıh ne demek ya? Şeytana, bir fıkıhçı şeytana bin abidden zor gelir buyuruyor hadis-i şerifte. Yani dinin en ince meselelerini bilen müçtehitlerle beraber diriltecek. Bu ikinci hadis-i şerif. Diğer hadis-i şerifte Ebu Umame radıyallahu anh'tan Men hafızı alâ ümmeti 40 hadisen fîmâ yenûbûm ve enfa'ûm fî emri dînim haşarallâhu yevmel kıyâmeti fakîhâ. Benim ümmetime 40 hadis ezberleyip nakleden, onlara fayda veren, onların ihtiyaç duyduğu ilmi meselelerde onlara tebliğde bulunanı Allah mahşere fakih olarak haşredecek buyuruyor Allah. Şimdi Ebu Derda radıyallahu teala'dan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular ki bir adam fakih seviyesine nasıl çıkar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men hafıza ala ümmeti 40 hadisen min emri dini. Kim dinle alakalı işlerde benim ümmetime 40 hadis-i şerif naklederse be'azeullahu fakihen. Allah onu fıkıh alimi olarak diriltecek. Ve kuntu lehu yevmel kıyameti şafian ve şehiden. Ben de kendisine kıyamet günü hem şefaat edeceğim hem de benim dinimi tebliğ ettiğine dair onun hakkında şahitlik edeceğim buyuruyor. Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati de burada garantileniyor. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadis-i şerifte. Men hafıza ala ümmeti 40 hadisen mine's sünne. Kim benim sünnetlerimle ilgili yani hadis-i şeriflerden 40 hadis ezberleyip de ümmetime naklederse küntülev şefi'an yevmel kıyamet. Kıyamet günü ben ona şefaat edeceğim. Ebu Said radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Edgaltu yevmel kıyameti fi şefaati. Kıyamet günü onu şefaat ettiklerimin içerisine idhal edeceğim. Ya 40 hadis çok kolay ya. Yapabilirsiniz yani. Ezberleyebilirsiniz inşallah. Evet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Men hafıza ala ümmeti 40 hadise yenfa'umullah azze ve celle biha. Kıylelu. Kim 40 hadis ezberlerse, bu ümmete o 40 hadisle Allah Teala fayda verirse, onun vesilesiyle, onu vesile ederek kullarına fayda verirse, o kişiye ahirette ne denilecek? Udhul mineyyim ebbabil cennet şiite. Cennetin 8 kapısı sana açıldı, istediğin kapıdan gir denilecek. Ya 40 hadisle oluyor bu. Ama kolay bir şey değil. Yani insan dertli olacak. Çünkü ezberleyip kalmayacak. Ümmetim için ezberliyor. Ümmetime naklediyor. Ümmetime tebliğ ediliyor buyuruyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet ediyor hadis-i şerif. Men nekale anni ilâ men lem yelhakni min ümmeti 40 hadisen. Benden bir hadis duydu sahabem. O ondan duydu, o ondan duydu. Bize kadar geldi mi? Geldi. Bana kavuşamayan ümmetlerime, o hadisi duyamayan ümmetlerime benden 40 hadis kim naklederse kütübü fi zümretil ulema alimler zümresinde kaydedilir ve huşura min cümleti şühede mahşere de şehitler arasında haşredilir diyor. Bir de şehitlik makamı kazandırıyor. Acayip hadis-i şerifler. Bu 40 hadis kitabının başında kaç tane hadis-i şerif aldık? Sırf bu mesele hakkında. Niye 40? Bir de niye 40 meselesi var, değil mi? Niye 50 değil? Niye 30 değil? Niye 40? Onu da buradan okursunuz. 40 sayısının İslam'da önemi var mı? 40 sayısının İslam'da önemi sayfa 21'de başlıyor. Tamam mı? Böyle devam ediyor. Allah Allah. Sayfa 25'e kadar bu 40 sayısının önemini de okursunuz inşallahü rahman. Evet. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediliyor. Men kara 40 hadisen. Bu sizi biraz daha kurtaracak ha. Niye? Burada ezberlerse demiyor, okursa diyor. Nasıl? Onu da yapmazsınız ki. Okuyan da ezberler. Neyse, bazısı yaşlıdır, hafızası almıyor, ezberleyemiyor. O zaman okusun. Tamam. 40 hadis. Kim 40 hadis okursa, mimma entefi'ül müminün, müminlerin kendisiyle faydalandığı 40 hadis okursa, fevve rafiki fil cenneti, o benim cennette komşum olacak diyor. Çok da kolaymış ya. Okursunuz inşallah. Başlayacaksınız 40 hadise inşallah. Tamam. Bir de buyuruyor, her farz namazın ardında 3 kulüvallah okuyan da cennette refikim olacak buyuruyor. Allah Allah. Her farz namazın, yani sünnetler de bittikten sonra da olabilir. 3 kulüvallah okuyan da fevve rafikü bil cennet, cennette benim refikim olacak diyor. Peki. Bir kolaylık daha verelim size şimdi. Sen şimdi 40 hadis ezberleyemedin, okuyamadın, edemedin. 40 hadisi aldın. İnsana, bir insana verdin. Veyahut efendim bir kütüphaneye koydun. Veya gittin bir mescitte bir rafa koydun. Bir Müslüman okusun diye. Veyahut da işte bu 40 hadisi dağıttın. Men terake 40 hadisen ba'de mevti. Kim ölümünden sonra arkasına 40 hadis bırakırsa, ben şimdi kitabı da yazdığım için ben tamamen bıraktım yani artık. فَوَ رَف۪يقِ فِي الْجَنَّةِ O benim cennette komşumdur buyuruyor. İnşallah. Size çok kapı açıldı ya. Allah Allah. Allah. Ne kadar müjdeleri var bu 40 hadis-i şerif okuyanların, okutanların, amel edenlerin. Aman ya Rabbel Alemin. Şimdi bir dahakine de, bir iki hadiste bir dahakine bırakalım inşallah. Ben şimdi 40 hadis okumadım size ha. 40 hadisin ezberlemenin, okumanın, arkasına bırakmanın faziletlerini okudum size, anladın mı? Ondan sonra hadis müzakere etmenin faydaları, 40 hadis yazan alimler, oho ne ulema yazmış. Bunları tek tek başında, birinci bölümde size bunları aktardım. İnşallahurrahman, bu rivayetleri de sizden önümüzdeki derslerde birkaç daha rivayetler kaldı, onları paylaşalım. Siz de birinci baptan başlayın, 40 hadis-i şeriften ilk 5 tanesi iman, İmanın şubeleri ve ihlas hakkındadır. İlk 40 hadisten ilk 5'i ne hakkındaymış? Birisi iman, kadere imandan. İmanın şubeleri, imanın şubelerinden ne var mesela? Misafire ikram. Misafire ikram hakkında öyle bir hadis-i şerifler aldım ki buraya. Yani adama gitme diye yalvarırsınız yani. Çok acayip hadis-i şerifler var. İkramın usulü ne, farzı ne, vacibi ne, sünneti ne? Çok yazıldı. İmanın şubeleri, bir de niyet. İnnemel amal bir niyat, o zaten hepsinin başı yani. İhlas hakkında. İlk 5 hadis böyle. Başlarsınız inşallahurrahman. Ezberlemek isteyen, Arapça ezberlemek isteyenler için sağ taraftan, Arapça tarafından açıldığında 1, 2, 3, 4, 40'a kadar yazdım. Bununla beraber efendim manalarını oraya yazmadım. Sırf Arapça metinlerini yazdım. Manaları her hadisin kendi altında. Bir de ne yaptım? Kırık mana yazdım. Kırık mana niye yazdım? Medrese talebeleri için. 40 hadisi ezberlerken ne yapsın? Tek tek kelime manası Efendi Hazretleri öyle severdi. Mesela şimdi hadis-i şerif okuyayım ben. İnne hadeküm. Şüphe yok ki sizin biriniz yücme'u toplanır. Ne halgu yaratılış maddesi parantez olan meninin dağılmış parçaları. Nerede toplanır? Edat. Fî batnu ümmi annesinin karnında toplanır. Ne kadar günde toplanır? Erba'ine 40. Ne cihetinden? Yevmen gün cihetinden. Yani insan ilişkiden sonra kadın erkeğin suları dağılıyor. Parçaları, cüzleri dağılıyor. 40 gün içinde o cüzler ne oluyor? Kendi aralarında bir araya geliyor, toplanıyor. Sümme yekûnü sonra olur, nedir olur? Alakaten bir donuk kan. Ne kadar zaman müstezal? İşte onun kadar. Yani 40 günde toplandıktan sonra donuk kan olarak kalıyor. Sümme yekûnü sonra olur, nedir olur? Muzgaten bir çiğnemet. Ne kadar zaman müstezal? Üçüncü 40'ta da ne oluyor? Bir çiğnem et oluyor. Ne oldu? 120 gün tamamlandı. Sümmeye başı sonra gönderir. Kim? Allah'u Allah. Neyi? Meleken bir meleği. Bu melek hakkında neler var, neler neler. Bu hadis, ilk hadis bu. Kader hakkında. Feyümeru o melek emrolunur. Ne ile? Bir arba-i kelimat. 4 kelime ve kararın yazılması ile. Böyle kelime kelime mana verilmiş. Arapça merak edenler için. Ondan sonra hadis-i şerifin toplu manası. Burada 45'ten ilk hadisin toplu manası. 45 ve 46'ya geçiyor. Topluca mana. Ondan sonra hadis-i şerifin delalet ettiği meseleler, mesele, onlar fazla ilim isteyenler için Allah Teala muvaffak eyleye. Mutlaka başlıyorsunuz. İnşallah. Ölüm her an gelebilir. Biz ölmeden bir 40 hadis tamamlayalım inşallah. Ezberleyemesek okuyalım inşallah. Bir Müslümanı da yanımıza alsak. Ya ne bileyim ben, adama 5 lira versen dinler seni mesela. He? Bir simit ısmarlasan kaç lira? Ya sana bir simit, bir çay, ne oldu? Sana bir hadis okuyacağım. Gel dinle falan. Ya böyle bir hareketler güzel olur ya. Nasıl? Dinler. Adam der ki bir simite 40 hadisi de dinlerim. Hoca oku der ya. Pahalı ya bir simit, bir çay şimdi. Adam nerede? Tabii. Hele bir de köfte möfte yedirirsen 80 hadis dedi. Bukhari oku der ya. Ama okumak lazım kardeşim. Okumak lazım. Gel bir Müslüman kardeşim, bir çay içelim, şurada bir mavi. Sana bir hadis-i şerif rivayet edeyim. Aç kitabı oku, ne var? Ne var kardeşim? Vallahi Resulullah görse o kadar memnun olur ki sallallahu aleyhi ve sellem. Benim bir ümmetimi oturtmuş da şurada, benim bir hadisimi öğretiydi. Şefaat eder sana ya. Ha, 40 hadis kitabı böyle gözünüzde olsun, ayırmayın. İnşallahurrahman. Şimdi önümüzdeki 9 Aralık Cumartesi günü, Rabi'ül Evvel ayının efendim 21. günü 2 rekat namazı var. Bu mübarek namaz derginin 92. sayfasında. Allah bana da nasip etsin, kılarız inşallah. Bazı sureleri bilmeyenler olabilir. Birini imam ederlerse, ona tabi olsalar aynı fazileti alırlar, duası kabul olur. Şimdi size bir hadis-i şerif rivayet edeceğim yine şeyden, dergiden. Şimdi kabristanlara giriyoruz. Velakin gafletle giriyoruz, gafletle çıkıyoruz. Burada Esbağ İbni Nübate radıyallahu anh buyuruyor ki, ben Hazreti Ali radıyallahu anh ile beraber bir yolda giderken mezarlığa uğradı. Mezarlıkta dedi ki, Allah, ama acayip bir selamlama ya. Ben bunu bilirdim de bazı eksik okuyordum işte, tam unutuyordum. İnşallah bundan sonra tam okuyacağım mezarlığa girdiğim zaman. Siz de hemen dergide okunuşu sayfa 93, duanın okunuşu diyor. Bak şimdi bak, şu manaya bak. Esselamu ala ehli la ilahe illallah min ehli la ilahe illallah. Ya ehle la ilahe illallah keyfe vecettüm kavle la ilahe illallah. Ya la ilahe illallah bihakkı la ilahe illallah اِغْفِرْ لِمَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَحْشُرْنَا ف۪ي زُمْرَةِ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Nasıl? Ölüler ayağa kalkar be. Adam olsan, düzgün okusan. Ne acayip bir hadis ya. Hazreti Ali Efendimiz diyor. Şimdi ne diyor? Ey mezarlıkta yatanlar. Gidip Ermeni mezarlığını okumuyorsun tabii. Çünkü ey la ilahe illallah ehli diyor. Size selam olsun. Çünkü la ilahe illallah ehli değilse hikaye. Ey la ilahe illallah ehli. Biz de la ilahe illallah ehliyiz. La ilahe illallah'ın ehlinden La ilahe illallah'ın ehli olan siz mevtalara selam olsun diyor. Ey la ilahe illallah ehli olan meyitler, la ilahe illallah sözünün faydasını ahirette nasıl buldunuz diyor. Ondan sonra ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım, la ilahe illallah'ın hakkı için la ilahe illallah diyenleri affeyle diyor. O mezarlıkta bulunanların hepsi Allah Allah. Ona da la ilahe illallah demişse, Müslümansa demiştir. Bak bak, la ilahe illallah'ın hakkı için diyor. Affeyle diyor. Ve bizi de la ilahe illallah diyenlerin zümresinde haşşeyle diyor. Amin. Şimdi bu selamı verdi mi Hazreti Ali Efendimiz? Esbâh İbn-i Nübâte radıyallahu anh tabiinden. Hazreti Ali ile beraber radıyallahu anh giderken diyor, mezarlığa girdik bir selam verdi, ben de şaşırdım diyor. Buna nasıl bir selam diye diyor. Çünkü bunu millet duymamış. Duymuş muydunuz siz hiç? Yok, yok hocam. Ya hiç duymadığınızda bir şey çıktı ya. Allah Allah. Yok bayağı bir şeyler çıkıyor yani de neyse. Çok güzel bir selam. Ben de yani biraz insan karıştırıyor ama ya zaten duanın üçte ikisi la ilahe illallah ya. Esselamu ala ehli la ilahe illallah. Min ehli la ilahe illallah. Ya ehle la ilahe illallah. Keyfe vecettum kavle la ilahe illallah. Ya la ilahe illallah. Bi hakkı la ilahe illallah. İğfir li men kâle la ilahe illallah. Vehşurna fî zümrati men kâle la ilahe illallah. 8 kelime-i tevhid var. 8 kelime-i tevhid. Şimdi ben böyle baktım diyor. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki diyor. Ne bakıyorsun dedi diyor. Ben Resulullah'tan işittim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler öğretmiş her dakika ya. Bu ilahiyatçılara sorsan sadece ayet okumuş. Başka hiçbir şey söylememiş. Yeni ayetler gelince okuyormuş. Ondan sonra öyle camide oturuyormuş böyle. Allah Allah. Bu ilahiyatçılara ne turp suyu kar eder ne portakal suyu ya. Bunların kafasına ne sıksan acaba. Ya kardeşim. Bu kadar hadisi nereden söyleyecek diyor ya. Nereden ne söyleyecek ya? 23 sene ya. Her gelene gidene bir şey öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Ya sadece gece vahiy geldi, sabah namazında okuyor, namaz bitti. Böyle oturuyormuş tamam. Herkes gelsin gitsin. Ya böyle bir peygamber mefhumu olur mu ya? Siz mantığınız ne diyor? Bu kadar okuyorsunuz zannediyorsunuz. Hiçbir kültürünüz yoksun ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla diyor açıkla diyor her şeyi. Ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Men kâlâ idâ merra bil mekâbiri gufra lezzünübü kamsîne sene. Kim mezarlığa uğrarsa, mezarlıktan yolu geçerken veya bir şey ziyarete girdi, özellikle ziyarete gidersen, bu Edirne kapıdaki metrolar şeyler hep mezarlıkların orada. Bu Edirne kapıdan metroya binenler, inenler kadar fazla sevap alan adam olmaz yani. Eğer ki arkadakilere bir okuyorsa, bir selam veriyorsa değil mi? Biz hiç boş geçemiyoruz. Devamlı selam. Ya. Halit abi öyle derdi rahmetullahi aleyh. Alaeddin efendim. Dergide ilk yazıda resmini de koyduk onu. Efendi babamızın oğlu Halit abi çok meşhur. Halit abiyle çok maceralarımız var. Efendim senin de. Bir resmini bulduk zorlan falan. Hiç resmi yoktu. Onu da koyduk. Ondan haçtaki anılardan dolayı. Öyle derdi. Yahu derdi. Babamı kızdırırdım derdi. Alaeddin efendi de sert adam derdi. Bir sinirlenir yukarıdan aşağı. Kafamı kıracak. Bazı kere... O zaman İsmail Ağa Camisi inşaat şey değil, yıkık. Yani bana beni bulamasın diye de kubbeye çıkardım diyor. İsmail Ağa'nın kubbesinde kalırmış bazı kere. Aşağıdan çıkamaz belki babam oraya kadar yaşlı diye. Ali Adler Efendi böyle işte, yanlış bir şey yaparsan efendi baba böyle bizim efendi gibi çok şey değildi yani. Sertti yani. Yahu diyor, ah diyor şu İsmet Baba'ya ne kadar okusam diyor. Niye derdim Halit abiden, İsmet Baba'yı çok severim. Niye derdim? Bu kadar şeyhimiz var İsmet Baba'ya. Yahu derdi, babam beni yakalamak için İsmet Baba'yı Fatiha'sız geçemiyordu diyor. Tam duruyor bir Fatiha, ben... İsmet Baba olmasa diyor, kafamı kırmıştı diyor ya. Çünkü tekkede oturuyorlar ya. İsmet Baba'yı diyor, asla geçemez Fatiha'sız diyor. Onun için bir de efendi babanın Fatiha'sı bizim gibi de hızlı olmaz tabii ki. Ondan sonra, ya... Yani mezarlığa uğrarken öyle yolun geçerse diye değil. Yani sen tabii şuurlu bir şekilde insan kabir ziyaretine niyet etse öyle olur. Mezarlığa uğramak demek işte metrodan geçerken o da olur. Hani metrodan geçerken olmaz demiyorum ama bunun esası nedir? Bir insan Allah rızası için ölülerini ziyarete gider. Evliyayı gider, işte akrabasına, anasına, babasına gider. Her cuma anasına, babasının mezarına gitse dünyada rıza alamasa bile ahirette Allah onlar anası babasını ondan razı eder mesela. Cuma günleri ziyaretin çok faydası var. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, kim bunu mezarlığa girdiği zaman bu kelime-i tevhid selamını okursa 50 senelik günahların hepsi affedilir. Bak ne kadar kısa ya. 8 kelime-i tevhid var ama kelime-i tevhid bu yani. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kâl ya Resulallah, ben dedim ki diyor Hazreti Ali Efendimiz. Mellim mi gülün özünü bu kapsiyin etsen. 50 senelik adamın günahı yoksa ne olacak? Adam 25 yaşında. Değil mi? 12'yi çık. Adam 13 senelik günahı olabilir. 30 yaşında, 40 yaşındaki adamın bile 50 senelik günahı olmaz. Sabirliğini çıkarsan. Bunun durumu ne olur? Kâle li valideyi, anne babasının günahlarını affettirir. Hep anne babası da af olduğu diyelim, adam iki de bir mezarlığa gidiyor, okuyor. Anne babasının günahları da biterse, veli karabeti, akrabasının bütün günahlarını sildirir. Siz tabii aranız bozuk olan akrabayı istisna edersiniz. Ya Rabbi bunlar hariç, değil mi? Bazı akrabanızla aranız iyi değil. Ya Rabbi bizim amcaoğlu hariç falan diyebilirsiniz. Onu ben bilmiyorum. Hak hukuk aranızı bilmiyorum ama ha bizde öyle bir kıskanç millet vardır ki akraba mahvolmasın diye okumaz ha. Öyle de akrabasının arası bozuk olan insanlar tanıyorum yani böyle. Yapmayın ya. Cehennemde yanmak zordur. Af olsunlar inşallah. Akrabasının da günahları af olur. Ya akrabada da günah kalmadı. Adam haftada bir mezarlığa girse bunu okusa 50 sene 50-50 gidiyor. Veli ammetil müslümin. En yakınlarından ona hakkı geçenlerden başlamak suretiyle bütün Müslümanların günahlarını bile affettirir diyor. Ya ne mübarek adam olursun be. Bu zamanda evliyalık daha da kolaylaştı yani. Eskisi gibi zor işler yapamıyoruz. Bari böylece insanlara faydamız olsun. Gerçi bizim 50 senelikler biter mi bilmiyorum da akrabaya bile sıra gelmeyebilir yani de ama biz durmuyoruz ki. Bazen bir bakıyorsun 100 senelik günah adam bir dakikada yapıyor ya. Allah Allah. Yani bizim dinde teknoloji çok ilerledi. Fazla günah bir kerede yapabiliyorsun yani. Bir anda yapabiliyorsun. Tuşlar var, düğmeler var. Her türlü seyretmeler var. Allah. Allah'ım affeylesin, mağfiret eylesin. Sayfa kaç dedik? He? 93'ten dergide bunu size aylardır, belki de senelerdir yazacağım. Yazdım elhamdülillah. İnşallah af olarak mahşere çıkarız. Birbirine de şefaat ederiz inşallah. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aliyyil ve Elhamdülillah Rabbil Aliyyil. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecma'in. Allahümme neselükel cenne. Ve ne'udübike minen nâr. Allahümme neselükel cenne. Ve ne'udübike min sekıtıke ve nâr. Allahümme neselükel cenne. Ve mâ karrabe eyleyâ min kavlin ev amel. Ve ne'udübike minen nâri ve mâ karrabe eyleyâ min kavlin ev amel. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضى فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام شمبارك ربيع الأول أينن مولد gecesinin haftasının ve mübarek ayda bizlere şeref bahşeden Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmetine ve kainat efendisinin doğduğu gecede sönen farz ateşleri ve görünen irhasat ve mucizat hürmetine ve ya Rabbel alemin bütün kralların taçlarının tahtlarının devrildiği putlarının tersine döndüğü bütün alemlerin nura gark olduğu o mübarek gece bu mübarek Rebül Ayay hürmetine Allah'ım sen bu Siyonizmin, bu Yahudinin de hükmünü iptal eyle ya. Amin. Bu Trump'ın da kararını iptal eyle ya. Amin. Onu da rezil eyle ya. Amin. Sen kararından onu caydırmaya zorlayacak işler ona göster ya Rabbi. Amin. Sen bu Siyonistlere ya Rabbi Mescid-i Aksa'da asla bir devlet izzet ihsan etme ya Rabbi. Amin. Nasip etme ya Rabbi. Amin. Müslüman Filistinli gariban Müslümanları, ya Rabbi namaz ehlini, Kur'an ehlini, zikir ehlini, orada o kadar Filistinli şehitlerin, yetimlerini, sen onları mahzul etme ya Rabbel Alemin. Mahcup etme ya Rabbel Alemin. Sen seni zikredenleri ya Rabbi aziz edeceğini vaat ettin. Kurban olduğum çok kusurlarımızla, günahlarımızla beraber yine biz sana şirk koşmuyoruz, sana iman ettik. Şirkten uzak duruyoruz ya Rabbel Alemin. Sen bizi bu kafirlere teslim etme ya Rabbel Alemin. Orta Doğu'da bir an evvel İslami bir düzen nasip eyle. Kur'ani bir nizam nasip eyle. Ehli sünnet vel cemaati hakim eyle. Allah'ım Filistin'den Yahudinin ya Rabbi gücünü kuvvetini tamamen bitir ya Rabbi. Amin. Kim haddini aşarsa zıttına inkılap eder. Kaidesini tatbik eyle ya Rabbi. Amin. Geçmiş kafirlere uyguladığın sünnetullahı icra eyle ya Rabbi. Amin. Yemin ettim bunlara izzet vermeyeceğim. Kıyamet gününe kadar acıklı azap tattıranları musallat edeceğim. Bu senin Kur'an'daki kasemindir, yeminindir. Vaadin haktır ya Rabbel Alemin. Amin. Sen bunlara, yeniden bunlara haddini bildirecekleri musallat eyle. Amin. Zilleti tattıracakları musallat eyle. Amin. Destekçilerini de tarumar eyle ya Rabbi. Amin. Bunların bu zalimleri destekleyip, bu kadar mazlumlar üretenler, dünyada bu kadar efendim, zulme sebebiyet veren kimler varsa arkalarında, maddi anlamda, güç anlamında ya Rabbi, fikir anlamında, hepsinin de kuvvetlerini iptal eyle ya Rabbi. Amin. Sen Fazl-ı Kerem'inde bizlere de sana dönüş tevbe nasip eyle. Amin. Nasuh tevbesiyle sana dönmek nasip eyle. Amin. Camileri cemaatlerle doldurmak, beş vakit namaz cemaatle kılmak nasip eyle. Amin. Cemaatsiz kılmaktan muhafaza eyle. Amin. Haramlardan sakınmak, mekruhlerden uzak durmak, emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak, takvaya riayet etmek cümlemize ihsan eyle. Amin. Çoluk çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle. Amin. Evlerimizi, ocaklarımızı, ya Rabbi yüreklerimizi, gönüllerimizi Kur'an ve sünnetin nuruyla pür nur eyle. Amin. Ehli sünnet itikadı üzere yaşayıp ölmek nasip eyle. Amin, amin diyen dilleri nar-ı cehennemden azad eyle. Amin amin bi hurmeti Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين Kardeşlerimiz 9 Aralık Cumartesi duymamış başında yetişmemiş olanlar söylüyoruz akşam 6.30'dan sonra Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde kadın erkek cemaatimizle alferenlerin tertibiyle toplanacağız. Allah için sizi davet ediyoruz. Allah davete icabet edenlerden eylesin. Adımlarınıza hac ömre sevapları ihsan eylesin. Kadınlara da yer olduğu için rahatlıkla getirebilirsiniz. Allah cemaatimizi, cemiyetimizi mübarek eylesin. Allahümme amin. Cevat, Şükrü, Adem, İsmail, İbrahim, Cafer, Sadık, Bilal, Fetih, Mehmet, Hüseyin, Ömer, Arzu, Hatice, Hanife, Fatıma, Rukiye, Mukaddes, Hüri, Sare. Meyyit ve meyyitin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediye eyledik ruhlarına vasıl eyle. Azapları varsa defura vizale eyle. Günahlarını mağfiret eyle. Kabir istirahatlerini müzdad eyleyip bizlere de böyle okunup hediyeler gönderilmek nasip eyle. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ. Ve âli ve sahâbî ve şâhînâ kâfâle. Efendim babamız Kâsavillâhu Rahîm. Vâtina envâtil müslimîne envâtil cemâtil hâdırîne. El-Fâtiha.